Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, 2 uur media en sport bij Max nu op NPO Radio 1. Vandaag 2 gasten van wie de voornaam eigenlijk al voldoende is. Filemon en Sjoukje. Straks na 1 de legendarische kunstschaatser Sjoukje Dijkstra. En zometeen programmamaker Filemon Wesselink. Bekend van tal van tv-titels als Spuiten en Slikken, Filemon en de Complotten. Maar hij is sinds een aantal jaren ook maatschappelijk actief. Hij begeleidt jongeren namelijk die zijn vastgelopen in het leven. We gaan er zo over praten. Maar eerst het laatste nieuws. Er is een einde gekomen, jawel, aan de soap rond tennisser Djokovic. Nu in het NOS Journaal met Dorald Megens. Novak Djokovic moet Australië verlaten, zo heeft het federale hof bepaald. Dat betekent dat hij zijn titel niet kan verdedigen op de Australian Open die morgen begint. Correspondent Meike Weijers. Meike, eerder zei de rechter dat het oké was, dat hij het land in mocht op basis van een recente coronabesmetting. Maar het hof oordeelt nu toch anders, hè? Klopt inderdaad. En het ging vandaag gek genoeg eigenlijk niet zozeer om de inhoud. De rechtbank keek vooral of de minister afgelopen vrijdag rechtmatig zijn persoonlijke bevoegdheid had gebruikt om Djokovic opnieuw zijn visum af te nemen. Dat wil niet zeggen dat beide partijen niet zijn ingegaan op de argumenten van de minister. En die zijn anders dan dat we eerder in de week hoorden dat het ging om die medische vrijstelling van Djokovic. Maar dit keer zei de minister, nee, Djokovic is een icoon van de antivaxbeweging en zijn aanwezigheid zou kunnen zorgen voor maatschappelijke onrust in Australië. Nou heeft de rechtbank daar niet per se een waardeoordeel over uitgesproken, maar wel gezegd dat de minister in zijn recht stond en dat Djokovic dus zijn visum weer ontnomen is. En hoe heeft hij gereageerd? Hij zei dat hij extreem teleurgesteld is in de uitspraak. Maar hij heeft er ook meteen bij gezegd dat hij de uitspraak zal respecteren en ook zal meewerken aan zijn uitzetting. Hij zei zich ongemakkelijk te voelen dat het de afgelopen 2 weken eigenlijk alleen maar over hem is gegaan en niet over dat grote tennistoernooi dat morgen begint. Dus hij heeft gezegd dat het hopelijk nu weer over de Australian Open gaat en heeft zijn collega's succes gewenst. En moet hij nu meteen het land, of is hij misschien al weg, of moet hij meteen het land uit? Weet je dat? Ja, hij moest inderdaad meteen weg. En dat is ook dat gebeurt ook over een half uurtje. Als het goed is, dan vertrekt zijn vliegtuig met als eerste stop Dubai. Oké. Nou is het zo dat als mensen Australië uitgezet worden, dan mogen ze normaal gesproken 3 jaar lang het land niet meer in. Geldt dat ook voor Djokovic? In principe wel, alleen hoor ik ook dat het zou kunnen dat de minister in dit geval zegt, nou, die consequentie die trekken we dit keer niet. Dat is nog onduidelijk, maar in principe, ja, als de minister je visum intrekt, dan is dat het gevolg inderdaad. Dus dat zou zomaar kunnen. Dan zou die 3 jaar lang niet meer mee kunnen spelen. Hoe wordt er in Australië gereageerd op dit nieuws? Nou, over het algemeen is er wel opluchting, hoor, dat er nu een einde is aan deze soap. Want de meeste Australiërs vinden het ook goed dat hij naar huis moet. Vonden ook dat hij niet een uitzondering zou moeten krijgen op andere mensen. Maar de chaos van de afgelopen 1,5 weken heeft de regering ook wel beschadigd. En veel mensen zeggen, waarom is hij eigenlijk überhaupt naar Australië gekomen met een visum dat hij van de regering had gekregen. Dus de Australische regering heeft nog wel wat imagoschade op te lossen. Meike Weijers vanuit Australië, dankjewel. In Dalfsen heeft de ME een einde gemaakt aan een groot illegaal feest bij het gemeentehuis. Daar waren enkele honderden mensen afgekomen op optredens. Ik vind het zo mooi dat jullie er allemaal bent. Eén applaus voor jullie zelf! Ja, volgens RTV Oost was er in eerste instantie een groot feest gepland in een schuur bij het Overijsselse dorp. Maar de gemeente had gedreigd met stevige sancties als dat door zou gaan. Daarna trokken de bezoekers en een aantal artiesten naar het gemeentehuis van Dalfsen. Vervolgens liep het uit de hand en greep de ME in. Ja, zo klonk dat ongeveer. En ook in Alkmaar greep de politie in. Daar was volgens NH Nieuws een grote groep mensen blijven hangen na een protestactie door de plaatselijke horeca. In Amsterdam is vanmiddag een coronademonstratie van de actiegroep Nederland in Verzet. Betogers verzamelen zich rond deze tijd op 3 plekken in de stad en vandaar lopen ze naar het Museumplein. De eerste boeren met tractoren zijn inmiddels ook aangekomen in de hoofdstad. Tientallen fans van Heracles Almelo zijn het niet eens met de rentrée van Rai Vloed. De speler kwam gisteravond in actie in de wedstrijd tegen NEC. Supporters vinden dat veel te snel na het dodelijk ongeluk waar Vloed 2 maanden geleden bij betrokken was. Het is onduidelijk hoe de situatie is op de eilandengroep Tonga in de Stille Oceaan na de kleine tsunami die ontstond gisteren na een vulkaanuitbarsting. Door de kracht van die uitbarsting is communicatie met Tonga vrijwel onmogelijk. Vooralsnog zijn er geen berichten over doden of gewonden. Het NOS-journaal. In Peking zijn religieuze plekken afgesloten in verband met een coronabesmetting die gisteren is vastgesteld. Het coronabeleid in China is erg streng en dus wordt alles goed gemonitord. Correspondent Sjoerd en Daar. Sjoerd, wat weten we nu van die besmetting die is vastgesteld in Peking? Nou, we weten in ieder geval tot nu toe dat het geïsoleerd lijkt. Die besmetting werd gisteren vastgesteld bij iemand die de afgelopen 2 weken in elk geval in Peking is geweest. Hebben uitgebreid kunnen kijken hoe patiënt 105, zoals deze is gaan heten, in die 2 weken door de stad is gestruind, uit eten is geweest, naar de bioscoop is geweest, zodat iedereen kan zien of je mogelijk in aanmerking, in aanraking bent gekomen met een positieve COVID-patiënt. Los daarvan zijn er de afgelopen 24 uur veel testen afgenomen. Onder andere ook van de oppervlakken daar in de compound waar deze patiënt woont. Dat is deels positief teruggekomen, maar alle mensen, 13.000 nu zo'n beetje volgens de autoriteiten tot nu toe, ja, al die testen zijn tot nu toe in elk geval negatief teruggekomen. Ja, want ze laten er geen gras over groeien. Worden direct duizenden mensen getest. Zijn er nog meer maatregelen genomen? En welke? Ja, nou ja, de plek waar deze patiënt woont en ook de plekken waar ze geweest is, die plekken zijn dus op dit moment allemaal afgesloten, worden gedesinfecteerd. Daarnaast zien we ook wel dat Peking in aanloop naar de Olympische Spelen, in aanloop ook naar Chinees Nieuwjaar dat eraan zit te komen, ook begin februari, dat men echt wel nu zich ervan bewust is dat er misschien nog wel een schepje bovenop moet. Het was al nodig, bijvoorbeeld als je naar Peking vloog, vanuit welke stad dan ook, om een negatieve test bij te hebben. Nu zeggen de autoriteiten, ja, kom liever helemaal niet meer. Maar als je dan komt, doe dan ook nog eens een test als je in Peking bent. Men hoopt echt deze uitbraak te isoleren, ja, ook wetende dat er in Tianjin vandaag voor de 3e keer de hele stad getest is en dat er nog steeds gevallen bijkomen. Het zijn relatief lage aantallen misschien in vergelijking met wat je in Nederland ziet. Hè, 65 nu over het hele land verdeeld. Maar voor China zijn dat er alsnog 65 te veel. Ja, met de Olympische Winterspelen voor de deur. Want het is nog maar 3 weken. Het is aftellen, hè? Ja, absoluut. En dat zegt men ook. Hè. Als je nu de overheidsfunctionarissen hoort in hun persconferenties, dan zeggen ze ook, ja, de dreiging komt niet alleen van buiten. De dreiging komt nu ook van binnen. Dus ja, men zit echt op het puntje van de stoel. Men doet er alles aan om dit zo klein mogelijk te houden. En met name Peking zoveel mogelijk schoon te houden. Sjoerd en Daas vanuit China, dankjewel. Duizenden mensen hebben gisteravond in Groningen meegelopen in een fakkeltocht als protest tegen de plannen voor extra gaswinning. Volgens de politie en de gemeente waren er 8.000 tot 10.000 mensen. De Groningers voelen zich niet serieus genomen door Politiek Den Haag. De bodembeweging, de aardbeving en de manier van op hoe wij behandeld zijn afgelopen week met de subsidieaanvraag lijkt helemaal nergens op. Gewoon voor mijn toekomst. Het is gewoon, ja. Ik bedoel, straks zakt Groningen in en dan staan wij daar zo van, ja. We hebben geen boodschap meer aan het kabinet, zolang ze geen boodschap aan ons hebben. Het vorige kabinet maakte bekend dat er dit jaar mogelijk 2 keer zoveel gas moet worden gewonnen dan gepland. Leveringscontracten met Duitsland zouden dat noodzakelijk maken. Het weer nog, bewolkt is het. Vanmiddag trekt lichte regen over het midden en zuiden van het land. Later breekt in het noordwesten de zon nog even door. Vrij zacht is het, graad of 6. Morgen wat meer zon, blijft dan droog en dan wordt het een graad of 9. Doewald, dankjewel. De beste kunstschaatster die Nederland heeft gehad, Sjoukje Dijkstra, is over een uurtje mijn gast. En straks geeft programmamaker Filemon Wisseling een antwoord op de vraag welk beroep ook bij hem had gepast. Ster. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Claudia de Breij over haar boek Amalia. In die periode dat ik met haar die gesprekken had, dan ben je bezig met iemand te leren kennen. En nu lees ik het en denk ik, wat heeft ze veel verteld? En wat laat ze zich kennen in positieve zin? Amalia van Claudia de Breij. Nu in de boekhandel. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze change readiness voor succesvolle business transformations kunnen developen door te zorgen voor de juiste tone at the top en different leadership behavior. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Ja, je hebt voordeeltjes. En je hebt groots winstpakken. Naar Macro dus. Want daar vind je eindeloos veel aanbiedingen met de laagste prijsgarantie. Winstpakken? Doe het groots. Doe het Macro. Nu 25% korting op Tefalpannen. Pak je winst. You want to be sure. Beyond the happy feelings of seeing friends and family. Or going abroad. Carefree is what you want to be. And you can, with just a bit of effort. Ook jouw veiligheid vergroten? Kijk op coronaclean.nu. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. Max. Wij gaan iets nieuws. That is the World Trade Center. In de media. The Netherlands second. Nee, je wil scoren. Ik doe mee in The Voice omdat dit het programma is der talentenjacht. De perstribune met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Ontwapenend, enigszins preuts en origineel. Het zijn woorden die passen bij programmamaker Filemon Wesselink. Bekend geworden met programma's als Spuiten en Slikken, De Wereld van Filemon en recentelijk Ik heb iemand gedood. Maar daarnaast zet hij zich ook in voor Digibende. Dat is een organisatie die vastgelopen jongeren helpt. En binnenkort wordt de vierde vestiging geopend in Delft. Filemon is onze gast dit uur. Welkom, leuk dat je er bent. Ja, leuk. Is het fijn om iets helemaal buiten de Hilversumse bubbel te doen? Ja, dat is dat gaat een wereld voor je open. Ja, is dat zo? Nou, het is wel... Ik maak al zo lang programma's, dus ik ben niet anders gewend dat je erg met de camera aankomt, dat de mensen al klaarstaan en dat ze je graag willen ontvangen. En ik probeer die digibende te verspreiden over Nederland, omdat het een groot probleem oplost. En dan kom je in andere gemeentes. Maar dan kom je ook wel eens in situaties terecht dat ze zeggen, ja, we hebben geen geld of we zien het nog niet helemaal zitten. Of juist wel. En dat is, ja, ik vind het wel een spannend proces. Snap ik. Ja. Ron Vergouwen, onze mediakenner. Jullie gaan al lang terug, volgens mij, samen. Ja, we hebben elkaar bijna eigenlijk nooit gezien, maar we zijn wel ooit samen begonnen. Kan je niet meer herinneren, denk ik. Nee, nou, dat ga ik je zo meteen laten horen. Dat is leuk, want dat is wat jij gaat doen. Je hebt een aantal leuke fragmenten uit jouw carrière. Ja, ik ben weer in het archief gaan graven. Nou ja, met Filemon is dat hartstikke leuk, want je hebt een enorm rijk oeuvre al. 20 jaar ben je bezig en nou ja, het is als je Filemon Wesseling intikt, dan krijg je duizenden weergaven. Wie het zegt, ben jij ook ooit begonnen bij BNN, bij de opleiding? Ja, tuurlijk. Zo meteen ga ik laten horen. Leuk, gaan we hele oude fragmenten horen. Zo. De voetbalcompetitie is weer van start gegaan. Voor ons op de perstribune in de Galgenwaard Mark Kloostra. De wedstrijd FC Utrecht-Ajax staat op het punt te beginnen. Ja, Mark, nog corona-uitvallers, vroeg ik me af. Nee. Ajax op oorlogsterkte. En eigenlijk geldt dat ook wel voor FC Utrecht. Dat de wedstrijd van het jaar mag gaan aanvangen. Over een paar minuutjes gaan we beginnen. Utrecht had in Amsterdam al wist te winnen met 1-0. En een nieuwe keeper heeft. Fabian de Keizer is de nieuwe eerste keeper bij FC Utrecht. En dat betekent dat Paas naar een tweede, derde en vierde plan is terugverwezen. En die gaat zijn heil zoeken in de MLS in Amerika. En vertrekt bij FC Utrecht. Gaat naar FC Dallas. Maar Ajax is natuurlijk topscorer en ex-FC Utrecht spits Haller er niet bij. Die is bij de Afrika Cup. Brobby begint. Bij Utrecht ook een andere nieuweling. Maeda, Japanner, mag ook beginnen. FC Dallas, dat klinkt goed. Dit is de perstribune van Max. De perskaart. Filemon Wesselink, geboren op 24 maart 1979 in Warnsveld. Graag een korte antwoord op de volgende vragen. Sorry. Deze jongere van de digibende maakte indruk. Ja, dat was een jongen en die was helemaal opgegeven door alles en iedereen. En die heeft nu een topbaan in Silicon Valley. Dit typeert mij als persoon. Ik ben een doorbijter. Ik ben geen harde bijter, zachtjes, maar ik blijf wel doorgaan met bijten. Met deze persoon zou ik wel een dagje willen ruilen. Ja, met eigenlijk alle willekeurige zangers of zangeressen. Gelukkig voelde ik me toen... Eigenlijk op elk moment dat ik met vrienden en familie aan tafel zit... met lekker eten en lekkere wijn. Aan dit moment op de middelbare school denk ik nog wel eens terug. Ja, toen weer mijn moeder naar school moest komen... lullen als brugman om mij erop te houden. Want ze waren toen echt van plan om me eraf te mieteren. Ja. Opgroeien in een gezin met 7 kinderen betekent dat... Dat je heel zelfstandig wordt en dat je heel goed kan overleven. Dit vind ik een mooi ritueel. Surprises met Sinterklaas. Hierin lijk ik op mijn vader. Niet zeuren, niet klagen. Dit beroep had ook bij mij gepast. Regisseur van muziekclips. Dus MTV-achtige clips. Dat heb ik vroeger ook veel gedaan op de kunstacademie. Dit dacht ik toen ik hoorde dat The Voice of Holland is stopgezet. Ja, wat een veel slachtoffers. En wat hebben die doorgemaakt? En ook dat we een keer echt beschouwend moeten kijken naar dat aspect van macht en seks. Want daar zit natuurlijk heel veel in. En dat is een lastige combinatie. Utrecht of Ajax? Ja, mijn kinderen zijn Amsterdammers, dus ik kan alleen maar Ajax zeggen. Anders kom ik zo niet gewoon thuis. Reageer via Twitter met hashtag de perstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, anders kom ik niet vrolijk thuis, zei je. Mag ik niet meer naar huis. Ja, de Voice is stopgezet. Mm-hmm. Het nieuws eigenlijk van dit weekend, denk ik, hè. Jeroen Rietbergen is opgestapt als bandleider van The Voice. Hij geeft in een verklaring toe dat hij grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond. Mm-hmm. Jij zegt, we moeten kijken naar macht en seks. Nou, volgens mij, als je dingen op wil lossen, moet je... Je hebt natuurlijk nu alle emoties, hè, van de schuldigen, de slachtoffers. En als dat allemaal een beetje is neergedaald... dan denk ik wel dat je wat beschouwender naar dat soort dingen moet kijken. Want er is nou eenmaal een verbinding tussen seks en macht. Dat zie je op allerlei soorten manieren. Je ziet mannen die heel veel macht hebben, die er niet uitzien, Berlusconi, maar wel ontzettend mooie vrouwen om zich heen heeft. Dus kennelijk is dat iets wat altijd speelt. En sommige mensen die willen ook graag een hogere positie, want die denken, ik was in de klas, was ik dat sukkeltje waar alle vrouwen nooit naar keken. Dus ik ga me opwerken dat ik wel gezien word. Dus daar zit van alles, maar er is natuurlijk een grens van wat echt niet kan en wat wel kan. Maar je moet dat wel even goed ontrafelen, want dan zie je ook op welke plekken dat zou kunnen ontstaan en wat je daaraan zou kunnen doen. Heb jij in jouw hele lange carrière wel eens van dichtbij dit gezien, grensoverschrijdend gedrag? Nee. Grensoverschrijdend is echt dat de een niet wil en de ander wel. Dat is volgens mij... Volgens mij is dat een van de scheidslijnen. En in het begin bij BNN dook natuurlijk iedereen met elkaar naar bed voortdurend. Dus dat was. Maar dat waren allemaal jonge mensen. Die vonden het volgens mij allemaal leuk om met elkaar in bed te duiken. Ja, je bedoelt, er was geen sprake van een machtsverhouding. Jawel. Maar je kan toch. Als jij een redacteur bent van 20 en je bent een stagiair van 18 en je wordt op elkaar verliefd. En die hormonen gieren door je lijf en je gaat dan samen naar het toilet. Het is allemaal echt gebeurd bij BNN natuurlijk. Ja, dan is er ergens wel natuurlijk een machtsverhouding. Maar ik weet dat onze oude directeur TV, die kreeg op een gegeven moment een relatie met zijn secretaresse. Nou, daar is een heel mooi huwelijk uit voortgevloeid met kinderen en alles erop en eraan. Dus het is wel moeilijk als je kan zeggen, nee, je mag niet verliefd worden op iemand die hoger of lager dan je staat. Dat kan niet. Eigenlijk is het allemaal ook me too, hè? Ik bedoel, wat dat betreft, zou je daar een programma over willen maken? Ik heb wel eens een programma ingediend, dat is helaas afgewezen, over seks en macht. Waar liggen de grenzen en hoe werkt dat precies? Ja, was dat nog helemaal voor de me too? Volgens mij wel, ja. Ja? Ja. En ja, sommige dingen worden afgewezen. Dat heeft soms niks met het thema te maken, maar ook met de tijdsgeest. Of dat een programma schema vol zit of dat soort zaken. Ja. Maar dit is wel een thema wat mij al heel lang bezighoudt, ja. Ja. Je zegt, ik zou met iedere zanger of zangeres willen ruilen. Want ik vroeg welke met welke persoon zou je wel eens een dagje willen ruilen? En toen zei je, dat maakt niet uit als het maar een zanger of een zangeres is. Ja, dat was wel het meest kinderlijke antwoord van al deze vragen. Maar het lijkt me gewoon een heel lekker gevoel dat je zo'n zaal tot ontroering brengt. Hè? En bij tv zit ik toch, ik werk niet vaak in de studio. Dus je maakt iets voor het publiek wel echt. Maar je ziet niet hoe mensen daarnaar kijken of hoe ze dat op dat moment dat beleven. Mis je dat eigenlijk? Dat je dat niet ziet? Nou, ik denk ook wel. Ik denk dat het ook wel goed voor mij allemaal is. Ik heb één keer met Chef Special. Toen maakte ik een programma over beroemd zijn. Toen mocht ik heel even daar op het podium staan. Toen werd ik heel groots aangekondigd en kreeg een applaus over me heen van 40.000 mensen. Toen dacht ik, oei, dit is wel een soort van druk die. Ik kan me wel voorstellen dat het verslavend is. En dat het ook lastig is om daarna terug naar huis te gaan. En dat je vriendin zegt, hé, maar jij zou toch stofzuigen? Ja. Dan denk ik, ja, maar ik ben net door 40.000 mensen aanbeden. Ja, ik moet nu gaan stofzuigen. Dat lijkt mij een moeilijke. Ja, maar er is dus wel de hang enigszins. Ja, tuurlijk. Van jou? Ja, maar, denk maar je denkt iedereen ook die iets doet in de media, dat is toch op de een of andere manier, hoe je het bent of verkeerd, een podium, dat die dat allemaal wel een beetje in zich hebben. Ja, het gezien of gehoord willen worden. Ja, het ja. Applaus. Ja. Tja, dat wat ook helemaal niet erg is, hè? Nee, want het is ook je drijfveer, ja. Bedoel je. Ja. Want je wil het goed doen en je wil gewaardeerd worden en complimenten krijgen, et cetera. Ja, en er zit natuurlijk een deel, dat zou jij als radiomaker en iedereen die in de media werkt zal dat erkennen. Het is een deel van dat het gewoon heel leuk is om het te maken. Maar ja, dat kan ook als redacteur achter de schermen. En er zit een deel in dat je het ook wel spannend of fijn vindt om ergens dat podium te bestijgen. Ja. En gehoord of gezien te worden. En ben jij dan van de kaart als jij een negatieve tweet ziet over een programma? Dat is gewoon omdat ik heel gevoelig ben. Dus ik kan daar heel slecht, daar kan ik gewoon heel slecht tegen. Ja. Dat kan er echt 3 maanden door mijn hoofd blijven malen. Oh ja? Ja, ja, echt heel vervelend. Ja. Ik weet allemaal rationeel, je moet het loslaten. Het is maar één iemand. Maar ik kan daar toch heel erg door aangegrepen zijn. Ja, ja, nou ja, dat is ook naar trouwens. Want het gaat ook over. Ja, maar ik beschouw me wel zelf als overgevoelig daarin. Dus blijf vooral vervelende tweets naar mij sturen. Want ik moet ermee om leren gaan. Niet die twitteraars. Ja, jouw levensles. Ja. Ja, om je er zolang het geen bedreigingen zijn natuurlijk. Ja. Die ook graag applaus willen. Maar goed, het nog steeds zonder publiek moeten doen. Zijn de mannen op het voetbalveld bij Utrecht. Mark Loosstra, de eerste paar minuten zijn voorbij. Ja, en er is al gescoord. De eerste applaus had er kunnen zijn voor Anthony. Ajax staat binnen 5 minuten op voorsprong. De eerste echt vlot lopende aanval van de Amsterdammers wordt uitstekend afgerond door de rechterspits van de Amsterdammers. Binnen 5 minuten voor tegen Utrecht. En we weten dit seizoen van Ajax dat als ze eenmaal op voorsprong staan, dat ze dan de wedstrijden winnen. En relatief makkelijk over het algemeen ook. 1 keer niet tegen Twente. Toen werd het nog 1-1. Dan moet Utrecht zich dan aan vasthouden. Maar Ajax scorend voor rust betekent meestal 3 punten. Dus is dat wat dat betreft slecht nieuws voor FC Utrecht. En ook al voor die keeper Fabian de Keijzer. Nieuw bij FC Utrecht. Althans niet nieuw. Komt uit de jeugdopleiding. Maar aangewezen als eerste keeper. En het eerste werk dat hij te doen kreeg was een bal uit zijn linkerhoek halen. En die was al tegen de netten geschoten. Dus door Anthony. Prachtige aanval via Blind, Tadic en Gravenberg. Die de bal uiteindelijk breed tikte. En Anthony vanaf zo'n beetje de penalty stip schoot hard raak. Dus een uitstekend begin van Ajax in de wedstrijd tegen FC Utrecht. En Ajax is ook nu weer weg met Tadic aan de linkerkant. Vindt Gravenberg. Wordt het dan als 2-0? Nee, goede bloktackle van de Horen op de rand van de 16 meter. En dan speelt Quinten Timber de bal terug naar zijn keeper, de Keijzer. Timber tegen Timber, dat is ook nog wel leuk, hè? De 2 broertjes. De 1 bij Utrecht, de ander bij Ajax. Die van Ajax, die heeft het meest naar zijn zin. Want na 6,5 minuut voetbal bij Utrecht-Ajax staat het 0-1 door Anthony. Ja, Roel Vergouwen, jij vertelde hem aan het begin van de uitzending dat jullie elkaar kennen van lang geleden. Dus als wij teruggaan naar het allereerste, wat vinden is. Ja, ik ga altijd op zoek naar het oudste wat ik van iemand kan vinden van onze gasten. En ja, in dit geval was dat makkelijk te vinden. Want ik herinner me er nog inderdaad dat de eerste keer dat ik op de radio te horen was, was ook volgens mij de eerste keer dat Filemon op de radio was. We moeten terug naar 2002. Toen had je op Radio 1 het programma BNN United. Ja. En een onderdeel daarin was BNN Talents. Dat heette later BNN University is dat geworden. Dat is een soort opleidingstraject voor jonge radiomakers. TV had ook een aantal jonge talenten. En wij zaten in een van die lichtingen samen. En ik heb een fragmentje gevonden uit van 1 januari 2002... waarin wij dus allebei werden voorgesteld aan het publiek van, nou, dit zijn die jonge talenten die radioreportages gaan maken. En ik weet nog, en dat ga ik nu laten horen, jij precies wist wat je wilde en dat ook echt uit durfde te spreken. Bettina, Filemon, Ilona, Michel, Ron en Mario. Die zitten hier om mij heen. Filemon, jij schrijft in je brief. Ik durf alles. Ik ben brutaler dan Eddie Zoe en intelligenter. Je schrijft dat niet echt heel intelligent. Nee, ik heb wel een dyslexie. Maar dat zegt niks over intelligentie. Maar ik durf alles. Ik ben brutaler dan Eddie Zoe. Ja, hij heeft bij mij op school gezeten, dus vandaar dat ik hem aanhaalde. Wat was de vraag? Ben je brutaler? Ja, ik ben heel erg brutaal af en toe. Ik kan ook niet brutaal zijn, maar soms heel erg brutaal, ja. Aan mij heb je een nieuw radiofenomeen. Nou, maak je kansen waar. Ja, maar ik ben nog een opleiding. Oh, dus aan het eind van het traject hebben we een nieuw radiofenomeen. Hij krijgt helemaal een groot hoofd. Ja. Brutaler dan Eddie Zoe. De wereld wacht op mij. Dat heb je ook geschreven, Filemon. Oh, heb je? Sorry. Ja. Oh, ja, dat is hypothetisch bedoeld. Oh. Ja, je kreeg toen een rood hoofd en nu zie ik je ook weer, nog niet, net niet met je handen voor je gezicht. Ja, het is 20 jaar geleden. Je had wel grote ambities in ieder geval. Nou, het was, ik kwam van de kunstacademie en eigenlijk niks was daar goed, behalve de VPRO op 12:15 s'nachts. En toen kwam ik bij bij BNN en ik weet nog wel dat ik in het begin dacht van wat moet ik hier? En ik voelde me ook ongemakkelijk, want er waren allemaal mensen die zeiden, ik ga naar 3FM. En die hadden al jassen aan van 3FM. En die praten zo heel populair, zoals een DJ dat kan doen. En ik voelde me daar heel ongemakkelijk. En ik dacht, ik ga hier een beetje verstieren, een beetje poseren. Het is wat ik van mezelf terughoor, is dat er totaal niks serieus aan. Het is een beetje, ik was een poseur. Een overschreeuwer ook. Ik nam het gewoon allemaal niet serieus. En ik vond die vraag ook dan heel kinderachtig. Waarom moet je naar BNN? Waarom ben jij de brutaalste van Nederland? Dat was heel erg zo. Alles wat niet bij mij paste, was dat. Maar toen was ik daar op die selectiedag en dacht ik, ik ga gewoon hier een beetje de boel lopen verstieren. En dan zie ik het wel en ik moet naar de VPRO. En toen werd ik toen werd ik tot mijn grote verbazing uitgenodigd om daar dat traject te doen. Maar ik voelde me nog niet, totaal niet, op mijn gemak in het begin. Nee. Ja. Wel goed gezien, jongens, dat jullie dus de talenten waren. Nou ja, ik werd dus ook uitgekozen, terwijl ik inderdaad een heel andere insteek had. Want ik nam het juist veel te serieus. En ja, ik zet altijd mijn gasten hier voor het blok om dan die oude dingen te laten horen. Dan moet ik ook mezelf met de billen bloot. Dus ik laat ook maar even wat van mezelf horen. Ja, Filemon, jij was dus echt iemand, een poseur. Ik was eigenlijk een soort muurbloempje. Ron, tweede jaar van de opleiding aan de School van Journalistiek. Wat doe jij hier? Is in het tweede jaar, joh. Ja, ervaring opdoen in de praktijk. Dat is veel leuker dan alleen maar op school zitten. Krijg je dat op school niet? Heel weinig. We hebben dit jaar ook een project gehad over radio. Radioprogramma maken met z'n allen was heel erg leuk. En een paar jaar heel lang heb ik al het idee van dat ik iets met radio wil gaan doen. En dit lijkt mij ideale weg om iets in de praktijk ervan op te steken. Ja, dit is het moment dat ik dan zelf met de handen voor mijn gezicht moet gaan staan. De bibber voel je er doorheen. Ja. Maar goed, jullie zijn allebei goed gerecht gekomen, zullen we maar zeggen. Ja, volgens mij uiteindelijk iedereen van die lichting. Ja, er zijn een hoop talenten uit voortgekomen inderdaad. Ja. Bart Meijer natuurlijk ook, die je net noemde. Ja. Hartstikke mooi. Ja. En wij gaan ons even richten op jouw carrière, Filemon. Jij komt een andere keer op rond, uitgebreid aan de orde, schat ik zo in. Je hebt heel veel gedaan als programmamaker. Daar komen we nog uitgebreid over te spreken. Maar ik wil eerst even focussen op jouw werk voor Digibende. Want dat doe je sinds een aantal jaren. Mm-hmm. Dat is een organisatie die jongeren helpt die zijn vastgelopen. Bijvoorbeeld doordat ze ADHD, faalangst of autisme hebben. En jullie helpen ze eigenlijk om aan de slag te gaan in de ICT-sector. Jij noemde hem aan het begin, vroeg ik een jongen. Ja, we helpen ze om weer op het goede spoor te komen. En dat kan eigenlijk in de ICT-sector. Ja, maar dat kan ook weer terugvloeien naar school zijn. Want we hebben ook jongeren die bijvoorbeeld maanden of zelfs jaren al niet meer naar school gaan. Dus het is heel divers. Ja. En jij noemde iemand in de perskaart die indruk op jou maakte. Die zei, die is daar gekomen en die heeft nu een topbaan in Silicon Valley. Ja, ja. Wie is dat? Ja, dat is een jongen die is drie jaar geleden ongeveer bij Digibende ooit begonnen. Die was echt door iedereen opgegeven. Dus die zat thuis, zat niet lekker in zijn vel, gameverslaafd. Instanties weten niet wat ze met hen aan moesten. En die kwam op een gegeven moment bij Digibende. Dit is een beetje voor mijn tijd gebeurd. Maar het is een algemeen verhaal wat we veel vaker zien. Is dat bij Digibende worden ze in één keer kunnen ze dingen gaan doen die ze echt leuk vinden. Dus er is geen motivatie meer. Maar zit, ergens zit er nog in de jongeren een heel klein vonkje. Dat houdt van ICT-achtige zaken. Dat kan zijn programmeren of games of dat soort zaken. En via dat vonkje, want wij werken met vakspecialisten, waar die jongeren dan van alles kunnen leren. En ook sport daarnaast natuurlijk. Via dat vonkje laten we ze weer lekker in een vel zitten. Ja, en dat, bloeien, tot bloei komen. Tot bloei komen. En dan gaan ook die vervelende dingen in het leven. Vaak zijn ze bijvoorbeeld sociaal misschien niet het allerhandigst. Gaan dan ook veel beter. Dus soms zitten ze één dag, gaan ze naar digibende. En de rest van de dag gaan ze naar school. Maar omdat ze altijd dat vooruitzicht hebben om naar digibende te gaan. Houden ze het ook vol op die school. Ja. En gaat het eigenlijk ook beter. En ontdekken ze op een gegeven moment ook, de school eigenlijk ook best wel leuk. En niet alle jongens of meisjes in mijn klas zijn vervelend. En ik kan eigenlijk best vrienden maken. Want jouw rol is, jij bent degene die bijvoorbeeld met wethouders in gesprek gaat om te zorgen dat er subsidies komen. Ja. Dus deze groep jongeren gaat jou aan het hart. Ik bedoel, jij hebt een aantal jaar geleden ja gezegd tegen een verzoek van iemand die je kende om daarbij betrokken te zijn. Ja. Ook om daar echt te gaan werken. Ik wilde geen ambassadeur zijn, maar ik wilde daar wel echt iets wezenlijks toevoegen in die organisatie. Ja, maar heb je ook met hun te maken zelf? Met die jongeren, in het begin was het ook het idee dat ik ook zo'n groepje zou begeleiden met jongeren om ze bijvoorbeeld te onderwijzen in video's maken of dat soort zaken. Maar ik had meteen in de gaten, daar heb ik niet het talent voor. Dat kan ik gewoon niet. Ik heb niet het geduld. Ik doe ander werk voor ze, wat ik wel ontzettend leuk vind. Ja. Want jij bent zelf een aantal jaren gediagnosticeerd als in het autistisch spectrum, noem je dat dan, geloof ik. Ja. Herken jij veel van jezelf in die jongeren? Bepaalde dingen wel. Dus wel dat ze een beetje onhandig kunnen zijn in het sociale. Maar ik, bij de diagnose zat ook dat ik ook wel wat narcistische trekken had. En daardoor ben ik daar nooit heel erg... ik was ook anders dan heel veel anderen. Zoals iedereen eigenlijk anders is. Maar ik was wel een buitenbeentje op de een of andere manier. Maar daarnaast had ik heel veel zelfvertrouwen en een grote bek. Dus ik ben daar nooit onzeker van geworden. Ik dacht, wat tof dat ik een buitenbeentje ben. Ja, in plaats van, wat vervelend dat ik een buitenbeentje ben. Wat voor buitenbeentje gedrag vertoonde je? Nou ja, dat hoorde net wel in het fragment. Dat ik wel raar uit de hoek kon komen. Echt een poseur kon zijn. Maar vind je dat zelf ook raar als je dat terughoort? Nee, want ik kan het wel plaatsen. Dus ik ben dan ongemakkelijk. En dan ga ik een beetje... ik ben de verschoorde kunstenaar die rare uitspraken doet. Pose aannemen. Ja. En op zo'n kunstenaar word je daar ook wel... kunstacademie word je daar ook wel een beetje door beïnvloed. Want... hoe raarder, hoe beter, hoe origineler, groter de kans op succes. Want je wilde net iets zeggen, en ik praat er door je heen. Iets over op school was je, daar ging je iets over vertellen? Nee, daar was ik ook altijd wel een buitenbeentje. Iemand die de klas op kon stoken. Maar ook wel van hele rare ideeën. Namelijk om een keer een auto van de leraar met z'n allen in de fietsenstalling te tillen. Dat hij er niet meer uit kon rijden. Of... Toen dacht ik, dat is een kleine auto. Volgens mij met 30 mensen kunnen we hem wel optillen. En dan gaan we dan. En dat is wel een leuk project. En de leraar zou er ook wel om moeten lachen. Snel naar zijn kinderen moest. Dus die werd heel boos. Ja, maar wat bewoog jou om dat te doen? Om de lachers op de hand te hebben? Ja, ook. En omdat ik originele dingen altijd wel leuk. Ja. Je wilde origineel zijn. Ja, ja. Dus dat had vele oorzaken. Ik vond het ook altijd, als er cabaret was, dan stond ik als eerste op het podium om een programma af te draaien. Maar ik weet ook wel, op een gegeven moment was ik zo gelukkig. Toen kregen we op een gegeven moment vrij atelier op school. Toen was er een ruimte met alleen maar rotzooi, waar we mochten doen en laten wat we willen. Ja, daar heb ik me ook toen echt dagenlang in opgesloten om allemaal mooie dingen te maken. Dus ik was ook altijd van die creatieve uitingen. Ja. Ja, want ik las ergens een uitspraak van jou waarin je zei dat je in je eigen geest van alles meemaakt. Dat het een innerlijk leven is. Dat je eigenlijk ook helemaal niemand nodig hebt. Nee, er van alles gebeurt in dat hoofd. Ja, ja. Nee, ik ben ook niet iemand die het gevoel van eenzaamheid echt kent, denk ik. Nee, je bent met jezelf genoeg. Ja. Ja, sterker nog, als ik een dag alleen thuis ben, denk ik, jeetje, wat ben ik druk. Zodat het niet eens met druk. Werk of zo te maken heeft. Nee, want wat gebeurt er dan? Waardoor is het dan druk? Nou, ik heb een stukje schrijven. En dan moet ik ook nog even het Australische kampioenschap wielrennen kijken. En dan moet ik nog even dat boekje lezen. En ik heb dat artikeltje had ik nog uitgeknipt. En dan wil ik zo eigenlijk dagenlang mee bezig zijn. Ja. En het is dus zo dat je moeder regelmatig naar school moest komen om te zorgen dat je toch nog, want dat zei je, hè, aan dit moment op de middelbare school denk ik nog wel eens terug. Mijn moeder die weer moest lullen als brugman om mij op die school te houden. Ja. Ja, maar ik vond een goede grap of een goede actie, dat ging bij mij altijd boven of dat dan voordelig was voor je schoolcarrière. Maar soms waren dat eigenlijk ook. Nou ja, we hadden bijvoorbeeld een keer een heel ingenieus systeem bedacht om uiteindelijk erachter te komen wat het proefwerk Engels zou kunnen zijn. Maar echt met wachters op de gang en iemand die lerares afleidde en iemand die naar binnen ging en iemand die snel met het proefwerk wegfiets. Een heel plan. Ja, en dat kwam uit jouw koker. Ja, denk het wel, ja. Ja. En dan vond ik ik vond dat plan maken en smeden al zo tof dat ik dan helemaal niet dacht van, oh ja, je kan er wel ook echt door van school afgetrapt worden. Mark Kloostra, jij zei net dat Fabian de Keizer het lastig had. Hoe is het inmiddels? Nou, hij had het niet lastig, maar hij moest zijn eerste bal uit het net halen. En de tweede ligt ook alweer achter de Keizer, de keeper van FC Utrecht. Brobby, de verloren zoon, is terug bij Ajax van Leipzig teruggehuurd. Is een halfjaartje weg geweest. En om dan gelijk je rantrema op te luisteren met een doelpunt, dat is mooi. Het begint met een voorzet van Tadic van de linkerkant. Zo'n beetje van de achterlijn. Prachtige voorzet. Pan klaar op het hoofd van bij de tweede paal staande Brobby. En die knikt hem achter de Utrecht-keeper. En zo staat het al 0-2 na 18 minuten. En er is nog meer slecht nieuws voor FC Utrecht, want die begon ook met een nieuweling in de basis, met de Japaner Naoki Maeda, maar die basisdebutant die moest al na 10 minuten het strijdtoneel verlaten, want kwam in botsing met Martinez, die een stevige tackle op de bal in huis had, in duel met Maeda. En Maeda die zwikte daarbij zijn enkel en die kon niet meer verder. Dus na 10 minuten is hij vervangen door Boussaïd. Maar het allerbelangrijkste nieuws is natuurlijk de nieuwe tussenstand. Ajax gaat comfortabel en terecht ook aan de leiding, want er is geen veldje pijn. Of geen veldje aan de lucht voor Ajax, geen centje pijn. Want er staat met 0-2 voor, controleert de wedstrijd. De eerste goal al snel gemaakt na 5 minuten door Anthony. En na 18 minuten kopt Brobby zijn eerste van dit seizoen bij zijn rentree voor Ajax erin. Het is 0-2 voor Ajax op bezoek bij FC Utrecht. We zijn in gesprek met programmamaker Filemon Wesseling, die dus ook betrokken is bij Digibende, waar jongeren bijvoorbeeld met autisme zitten. Iets wat jij zelf hebt en waar jij ook een programma over hebt gemaakt. Ja, want dat moet ik misschien even uitleggen. Een jaar of 10 geleden was er op NPO 3 een soort trend dat heel veel tv-presentatoren, jonge tv-presentatoren, programma's gingen maken over dingen waar ze zelf mee te maken hadden. Hè. Was er een presentator die ging scheiden, dan kwam er een tv-serie over de impact van scheiden. Was er een presentator die 30 werd, dan kreeg je het 30ers dilemma. Nou, dat was een beetje ook in lijn met een aantal programma's die jij hebt gemaakt. Je hebt bijvoorbeeld een programma gemaakt, Filemon staat strak. Hè, wij zijn er wel mee begonnen, hè? Dan moet ik wel even... Alle lof voor BNN, Filemon, absoluut. Jij wilde een killerbody, dus je ging Filemon staat strak maken. En je onderzocht inderdaad, zoals Margreet zegt, autisme in de serie Het is hier autistisch. Naar aanleiding van het vermoeden dat je zelf autistisch bent. En jij deed dus een onderzoek en toen kreeg je dus een uitslag. Wat de diagnose autisme spectrumstoornis betreft, we hebben tegenwoordig in de psychiatrie een handboek. Daar staan eigenlijk alle klassificatiecriteria in, waaraan een stoornis moet voldoen om zo'n klassificatie te kunnen stellen. Ja, en als ik zo op een rijtje zet al die criteria langsloop, dan vind ik voor ieder criterium wel voldoende aanwijzingen om dat te stellen. Dus dat betekent dat ik jou een diagnose autisme spectrumstoornis mag geven. Ik moet wel eerlijk zeggen, autisme kan ook veel duidelijker zijn. Ja. Dus je bent in ieder geval niet een ernstig geval. Oké. Okay. Ik hoop dat dat in ieder geval geruststellend is. Ja. Dramatisch muziekje eronder gezet. Maar ja, goed, dan hoor je het. Je had al wel het vermoeden dat je het had. Maar is er ook iets voor jezelf veranderd nu het zwart op wit staat? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee, dat je misschien dat je soms iets meer over jezelf na gaat denken. Of dat je patronen herkent. Maar ik vind ook... Nog steeds zo'n diagnose, het is ook best wel ingewikkeld. Het is ook maar waar je de grens legt. Mm. Het is niet zoals, weet ik veel, of je corona hebt, dat heb je of dat heb je niet. Hè? Ja. Dat is, maar bij autisme is het, je hebt de mensen die hebben het helemaal niet en de mensen hebben het heel erg. En alle grijstinten daartussen bestaan. Dus soms denk ik ook, ik kom ook als mensen zonder diagnose tegen dat ik denk, oh ja, die vind ik nog wel iets autistischer dan ik ben. Ja. Je zegt, ik ging patronen herkennen. En waar heb je het dan over? Bijvoorbeeld dat als nou ja, bijvoorbeeld waar heel veel mensen die met mij werken, die zullen dit meteen herkennen, zich soms als aan storen, is dat ik ze niet hoor. Dus ik ben iets aan het lezen en iemand zegt iets tegen mij en nog een keer en nog een keer. En dan moet ik echt even losraken van wat ik aan het lezen ben. En me dan richten tot de andere persoon. En daar heb ik even tijd voor nodig voordat ik het andere onderwerp in kan gaan. Nou, dat soort dingen. Dus daar denk ik nu, oké, als ik hier ga lezen, kan beter even in een kamertje alleen, dat ik niet gestoord word. En dan vinden mensen het ook niet irritant, zoiets. Of dat ik zeg, ik ga nu even lezen. Of, ja omdat je dus op één ding kan focussen. Ja. Klein leed allemaal, ja. Ja, klein leed. Jij hebt behalve dit programma nog veel meer persoonlijk getinte programma's gemaakt. Ja. Die volgens mij voortkomen ook uit je eigen interesses. Tenminste, zo heb ik het geïnterpreteerd. Hè? Je hebt een programma gemaakt waarin je gaat praten met moordenaars. Ja. Ik heb iemand gedood. Je hebt een programma gemaakt over vreemdgaan. Over complotdenkers. Ja. Leer jij of onthoud jij dingen voor altijd? Je denkt, sommige dingen wel, sommige dingen niet. Van al die mensen, want dat zijn er duizenden natuurlijk inmiddels. Wat blijft je bij? Leer je daar iets van? Om voor maar één dingetje te noemen, is dat je vaak mensen die vreemd gaan, of zelfs mensen die een relatie uitmaken, dat gaat vaak helemaal niet zoveel over die relatie. Maar het gaat vaker over een bepaalde onvrede in je eigen leven. Dus dat gaat ook op het werk niet lekker, of je vindt jezelf ingekakt, of dat. En dan ga je dat soort dingen doen. Dus dat heeft daarmee mee te maken. Dat vond ik wel, zoiets vind ik dan wel een eye-opener om dat te horen. Of omdat wij zo apart in huizen wonen en individualistisch zijn in deze wereld, is voor ons, wanneer een relatie uitgaat, is dat dan iets heel groots. Want je komt ook letterlijk alleen in dat huis te zitten. Terwijl we hebben natuurlijk honderdduizenden jaren in gemeenschappen geleefd. Als het dan uitgaat, val je terug op in die gemeenschap en kom je minder eenzaam in zo'n huis in Almere te zitten met de tv, en de gezamenlijke hobby's vallen ook weg. Ja. Dus dat zijn wel dingen. Ja, ik heb er wel veel van geleerd. Maar ik heb altijd mezelf wel ingezet voor een breder thema. Dus het was, als ik bijvoorbeeld een enorme fascinatie had voor, weet ik veel, Hinkstap Sprong. En het was niet iets wat enorm maatschappelijk leefde, dan had ik daar nooit een programma over gemaakt. Dus dat programma Autisme, dat kwam ook op een tijd dat het, en ik er heel veel over ging. Net zoals de complotdenkers. Ja. En dat zijn dan weer minder. De complotdenkers is dan weer minder een persoonlijk programma, een persoonlijke zoektocht. Ja. Komt daar een vervolg op? Want ik bedoel, heel erg actueel natuurlijk. Ja, daar gaan we. Ja, daar gaan we. Daar valt nog genoeg over te vertellen. Ja. En ik zag ook nog die oudjaarsconferentie. En daarin werd ook opgeroepen van Peter Pannenkoek. Van verdiep je in die mensen. En ik denk ook, je gaat er altijd mee in gesprek. Ja, doe ze niet af als wappies, maar onderzoek waarom en waar het uit voortkomt. Ja, wat al heel lastig is. Want ik denk ook, als iemand zich niet vaccineert, denk ik, of je zeg gewoon, ik ben heel bang. Net zoals bijvoorbeeld mensen bang zijn voor vliegen. Of de andere optie, of ze weten het beter, of er zit altijd iets van een complotgedachte achter. Ik vertrouw het RIVM niet, of ik vertrouw dit niet of dat niet. Maar als je die mensen, die mensen hebben vaak al een verstoorde relatie met de overheid. Dus als je die nu weg gaat zetten, dan wordt die relatie alleen maar slechter en slechter en slechter. En komen ze steeds meer op een eilandje te zitten. Je moet ze juist erbij houden. Ja. Jij gaat er gewoon nog een vervolg over maken. Ja. Lijkt me een heel goed idee. Laten we heel even inzoomen op jouw stijl. Want je hebt toch een eigen Filemon-stijl? Ja, en die stijl die kwam al eigenlijk naar voren in het eerste tv-programma wat je ging maken. Want nou ja, je begon bij BNN als radioverslaggever. We weten allemaal dat je het laatste interview met Pim Fortuyn hebt gedaan. Een paar jaar later kreeg je je eerste tv-programma I Love the Betuwe. Hmm. Want je komt uit de Betuwe. Dus, nee, dat is niet waar. Maar dat, toch? Nee, dat hadden we toen gewoon gezegd. Oh, oké. Okay. Voor het format. Ik kom uit de Achterhoek. Ja, zo is televisie. Ja. Ja, precies. Nou, in ieder geval, het was we hoorden net al dat je wilde brutaler zijn dan Eddie Zoe, op dat moment ook nog bij BNN aan de slag. Of hij was volgens mij net weg. Maar in ieder geval, dat brutale van mensen interviewen, een brutaal toontje, dat had je ook wel in dat programma, was een ironische stijl. Een fragmentje van de eerste aflevering uit dat programma waarin je een brutaal gesprek hebt met Jeroen van de Boom. Welkom bij I Love the Betuwe. Ik sta hier voor de Baja Beach Club in Rotterdam. Want daar wordt een heuse misverkiezing georganiseerd. Jij presenteert hier het geheel, hè? Ja. Jij hebt heel veel Cultv gedaan altijd, hè? Ik heb 1 jaar Cultv gedaan, dat is 9 jaar geleden. En waarom heb je toen de tijd voor die tak van de showbiz gekozen? Welke tak? De cultivi-tak. Heb ik helemaal niet voor gekozen. Ik ben erin gerold. Hoe kijk jij nou als homo zijnde naar al die lichamen? Dan heb ik nieuws voor je. Ik ben geen homo. Jij misschien wel. Maar ga lekker zo door. Oh. Volgende vraag. Die geruchten gingen dat jij homo was. Nee, ik weet niet waar jij vandaan komt, maar volgens mij ben je net een blik. Ik kom uit de Betuwe. Ja, daar kan ik me voorstellen in die Betuwe konterijen dat iedereen daar met elkaar wat aanrotzooit. Ik vind het een vervelende vraag. Viel je op mij of zo? Nee. Nee, niet. Nou, ik vind je best wel een mooie jongen. Hartstikke leuk. Ja, ik vond het ook een heel leuk interview. Ja, ik vond het ook een heel leuk interview. Ja, ik wens je heel veel succes met je carrière, maar dat zal wel goed komen. Ik vond het heel leuk. Ja, het past heel erg in die stijl van BNN in die tijd, hè? Brutale verslaggevers. Ja, dat was een beetje Dennis de Pennis had je in die tijd. En je had veel van dat soort types. Dat was helemaal in. Dat was ook wel een reden waarom ik dacht, ik wil bij de tv. Dat leek me echt helemaal te gek om dat soort dingen te maken. Je had ook een soort typetje bedacht, want je had volgens mij een grijs pak aan, weet ik nog. En, allemaal dingen uit de tweedehands winkel. En, ja. Maar een beetje etter ook gewoon. Lekker. Ja. Ja, maar tegelijkertijd krijg je natuurlijk wel een beetje door hoe hij op dat moment tegen homo's aankeek. Dus dat was natuurlijk hij werd kwaad, omdat ik zei, als jij tegen mij zou zeggen, je bent toch homo? Zeg ik, nee, ik heb een vriendin, maar ik ben geen homo, maar ik zou er niet boos om worden. Maar hij werd echt pissig toen ik dat vroeg. Nou ja, echt iets over iemand. Volgens mij zei hij dat ook vooral omdat hij een verslaggever naast zich kreeg die zich blijkbaar niet had ingelezen. Dat was volgens mij zijn irritatie toch meer? Nee, want dat had hij al de hele tijd in de gaten. Maar op het moment dat ik over homo's begon, dat vond hij heel lastig. Jij noemde jezelf net in de perskaart een doorbijtertje. En toen zei je, maar wel een zachte doorbijter. Wat betekent dat? Ik ben iemand van een lange adem. Dus als ik iets voor elkaar wil krijgen, bijvoorbeeld om de digibende in Utrecht te kunnen openen. Dan stuur ik een klein mailtje, een appje. En dan ga ik zo langzamerhand door. En maar blijf maar door masseren. Je hebt een doel op de horizon. Ja, en ik ga ook niet meteen zeggen, wil je het wel of wil je het niet? Maar ik ga heel rustig, bijt ik door. En dat kan 2-3 jaar duren. En uiteindelijk zeggen ze, we geloven er nu in. Het is echt een goed idee. Ja. En heb je dan ook een soort bord voor je kop dat je denkt, maakt me allemaal niet uit hoe ze reageren. Want ik wil gewoon toch dat het doorgaat. En wat ze ook zeggen. Ja? Ja. Maar ik ga het nooit op de agressie. Dus ik masseer het altijd zachtjes in. Maar ook omdat de kritiek dan op jouw voorstel niet binnenkomt. Omdat je denkt, nou ja, het zal wel wat jullie zeggen. Waarom het niet doorgaat. Ik ga gewoon verder, want ik geloof er wel in. Ja, maar ook wel omdat ik denk het past bij mijn persoonlijkheid, die methode. En het heeft bij mij altijd gewerkt. Ik kwam natuurlijk bij tv en ik was een rare snuiter. En toen werd er ook tegen mij gezegd, ja, maar je kan nooit tv-presentator worden. En ik ben toen langzamerhand gaan doorgaan. Af en toe een filmpje maken, ingeleverd en dat soort dingen. En dat zullen wij nog wel eens zien, dacht jij. Ja, maar niet meteen van, jawel, ik laat het je nu zien, volgende week. Nee, ik dacht, oké, komt wel. Utrecht-Ajax is aan het spelen tegen elkaar. Mark Loostra, even een update. Even een update. Nog steeds 0-2 na een half uur. En dan maakt Doefikas 1-2, maar staat hij buitenspel. En het verbaast mij dat de scheidsrechter, in dit geval staat Gözde Büyük, ook gelijk fluit op het moment dat hij alleen door kan op de keeper. Want wat als nou blijkt dat het geen buitenspel is? En ik kijk op het beeld en dat blijkt het niet te zijn. Ja, waarom vlag? Ja, dat hij vlag begrijp ik dan nog wel. Maar hij moet gewoon door laten spelen. En dan kan Doefikas door. En in dit geval schuift hij hem heel rustig langs Pasveer. En zou het dan 2-1 zijn. Natuurlijk deed Pasveer niks omdat er al was gefloten. Maar het is wel opmerkelijk dat Gözde Büyük fluit op het moment dat de spits van Utrecht alleen op de keeper afgaat. Daar had hij gewoon even af moeten wachten. Was het buitenspel geweest, dan had de VAR altijd nog kunnen ingrijpen. En nu zorgt hij ervoor dat het 0-2 blijft. En niet misschien wel, of waarschijnlijk, 1-2. En dus weer een spannende wedstrijd. Want tot dit moment kon Utrecht geen vuist maken. Ajax heeft eigenlijk een hele makkelijke middag hier in de Galgenwaard. 0-2 voor, 2 vroege doelpunten. De eerste al na 5 minuten door Anthony. En de tweede dus door de van Leipzig teruggehuurde Brobbey met het hoofd. Die voor het eerst weer scoorde trouwens in de Eredivisie sinds 21 maart tegen ADO. Toen Ajax met 5-0 wist te winnen. Maar goed, nu dus 2-0 voor en Masraoui weg. Aan de rechterkant is er ruimte nu voor Anthony. Die staat oog in oog met de enige doelpuntenmaker in Amsterdam. Dat is Warmerdam van Utrecht. Een paar keer over de bal heen draaien en dan terug naar Timber. Timber in de as van het veld. Ja, links is de ruimte bij Blind. Blind vindt Tadic in de 16 meter. Probeert dan om Ter Avest heen te draaien, maar Ter Avest verdedigt goed. En zo blijft het dus 0-2 na 31 minuten en 50 seconden. Maar het had zomaar 1-2 kunnen zijn als Geuzebujuk niet te vroeg op de fluit had geblazen. Nog even afwachten of hier wat in zit met Mahi. Punt 16 meter, brengt de bal in, maar uitgekopt door Alvarez. Ajax had een eenvoudige middag en wordt vooralsnog een beetje geholpen door Geuzebujuk. Want met 1-2 dan was het weer een echte wedstrijd. Nu Ajax comfortabel aan de leiding, 0-2 in Utrecht. In de perstribune zijn we in gesprek met Filemon Wesselink. En ik ben weer eens even het archief ingedoken. Een programma wat ik heel erg leuk vond voor jou, wat volgens mij ook een programma is waar je je hele ziel en zaligheid in kwijt kon, was De Week van Filemon. 2013 was een programma waarin je BN'ers een week lang volgde. En wat ik echt een hoogtepuntje vond, was een portret wat je hebt gemaakt van Mart Smeets, waarin we een hele openhartige, kwetsbare Mart zagen. Ga even terug, kijk even. En dan zie je een hele vrolijke, gezellige, leuke man. Maar ik heb je ook wel eens anders op tv gezien. Dat je wat buiig bent. Hoe kan dat nou? Waarom? Ja, daar zitten waarschijnlijk zitten er twee Marten in. Ik krijg dat wel meer te horen. Stom, dat heb ik helemaal niet nodig. En ik bega die persoonlijke fouten. Als je het in een basketbalterm zou willen zeggen. Vrijwel altijd op het moment dat ik van mezelf voel dat het eraan komt. Ja. En dan kan ik het niet inhouden. En dat is zo stom. Klopt het dat je in al die jaren een soort panzer hebt opgebouwd? Dat je het niet fijn vindt als mensen echt heel dichtbij komen? Of als het echt heel persoonlijk wordt? Oei. Dat heb je goed geobserveerd. Dat is zo. Ja, hij ontdooide. Hoe lukte het jou om hem te ontdooien? Door niet de aanval te kiezen, eigenlijk. Ja, dus dat is eigenlijk het antwoord, ja. Als jij iemand aanvalt, dan nou ja, dat is net zoals met boksen. Dan ga je dekking houden. Ja. Maar als je niemand aanvalt, dan gaat op een gegeven moment de dekking naar beneden. En het waren ook wel echt oprechte vragen. Ja. Ja. En ik denk dat hij ook wel ergens ziet dat ik wel van een bepaalde markt wel hou. Dus ik voel ook wel liefde voor hem. Ja. Dus dat van beide kanten. Ja. Ja. Je brak door met allerlei brutale dingen die je deed. Hè? In Try Before You Die bijvoorbeeld. Ik heb even gekeken wat je allemaal hebt uitgedaan. Nou, er zijn mensen in het mensenleven die hebben minder gedaan. Je hebt aan een molenwiek gehangen. Gevochten tegen een wereldkampioen kickboksen. Je collega's geslagen. De pet van een politieagent afgepakt. Het koudste dorp in Siberië bezocht. Een rendier opgegeten. Brandweeroefening gedaan. Geholpen bij een bevalling. Botox ingespoten. En je bent afgeschoten als menselijke kanonskogel. En ook spuiten en slikken. Daar heb je veel... je hebt veel soorten drugs gebruikt. We weten allemaal nog wel, toen dat programma begon, minister Donner van Justitie, die sprak er schande van dat programma. Jij hebt onder andere ecstasy, coke, wiet, LSD, GHB gebruikt. Maar toen kwam heroïne om de hoek kijken. En toen trok je toch echt een grens, want dat ging je niet 1, 2, 3 doen. Kijk, met de andere drugs had ik dat ik echt nieuwsgierig was. Dat ik het echt gewoon wilde weten hoe het voelde, hoe het proefde. Maar bij dit is eigenlijk de weerzin is veel groter dan nieuwsgierigheid. Ja, ik ben natuurlijk wel nieuwsgierig. Ik wil natuurlijk wel weten hoe het voelt. Nou, dat kan ik een beetje proberen. Ik krijg helemaal de rillingen. Ik wil het niet. Nog één trekje. Ik wil het gewoon niet. Ik vind het toch zo... aan de andere kant voel ik me ook een beetje loser dat ik het dan niet wil of niet durf. Maar het voelt gewoon niet goed. Na die vier trekjes voel ik me wel een beetje stoned. Ik gooi het spul maar gewoon weg. Ik wil er ook geen andere mensen mee lastigvallen. Ja, toch een paar trekjes genomen. Achteraf spijt van? Nee. Waarom denk je dat? Nou ja, omdat je zit in een programma waar toch op een gegeven moment... je hebt het een aantal keer gedaan, dus mensen gaan ook verwachten... dat je alles maar doet, ja. Denk ik. Dus je gaat misschien daar ook in mee. Maar aan de andere kant dacht ik... we hadden toen superveel moeite om überhaupt heroïne te vinden. Nou, dat zei al iets over hoeveel mensen dat gebruiken... Dus bijna niemand meer, godzijdank. Dus toen vond ik dat wel aanvaardbaar om het dan niet te doen. Maar dat grensverleggende, want dat is het natuurlijk geweest... dat past wel bij je, hè? Een beetje de boel willen opschudden. Ja, en ook op een hele andere manier naar een thema kijken. En dat vind ik eigenlijk het allerboeiendste eraan. Dat je, als je echt een keer heel goed een middagje over drugs na gaat denken... dan is het eigenlijk zo debiel hoe wij daarmee omgaan. Dat je denkt, ja, hoe gevaarlijk is het eigenlijk? Nou, het is gevaarlijk, maar niet super gevaarlijk. Er zijn heel veel dingen die nog veel gevaarlijker zijn... die gewoon legaal zijn. Waarom alcohol wel? Waarom nog steeds roken? Wordt dat is verslavender dan cocaïne of ecstasy of al die dingen? Als je gewoon naar zo'n onderwerp kijkt en je draait dat een keer... en nog een keer en nog een keer... zonder dat je je zorgen maakt over de publieke opinie... dan is dat heel, vind ik altijd heel boeiend. Ja. Tot slot heeft Ron altijd nog een toetje noem ik het maar. Nou ja, het begint een beetje een vaste eindrubriek te worden in dit mediauur van de Perstribune. Maar ja, Margreet, jij weet dat ik een guilty pleasure heb. Zeker. Ik heb het maar even de schaamplaat genoemd. TV-presentatoren die ooit een plaatje hebben opgenomen. Ja, er is van iedereen wel wat te vinden. Dus als je gaat graven bij Filemon, dan kun je ook wel wat vinden. Ik kwam bij de single So Much Love to Give uit 2009. Rinkelt het een belletje? Ja, dat was for Try Before You Die. Yeah. Ja, de BNN boyband The Boys You Desire hadden jullie jezelf gedoopt. Het was samen met Sander Lantinga, Dennis Storm en Valerio Zeno. Ja, schitterend. Kun je het aan om het een paar seconden aan te horen? Ja hoor, nou, ja, prima. Kom er maar in. Kom on and try. Zeg ik dan altijd tegen de gast, nou, dat klinkt nog helemaal niet onverdienstelijk, maar ik kan deze woorden niet over mijn lippen krijgen nu, Filemon. Het was zo ontzettend leuk dit. Het was zo echt een van mijn hoogtepunten van de carrière, ja. Omdat we ook toen met allerlei presentatoren een keer iets samen deden, dus en met Sander en met Dennis, die jammer genoeg niks meer doet, en Valerio, die we ook te weinig zien, vind ik. En dan hebben we met z'n vier optreden gegeven in het vol stadion van PSV. Ja, dat was gewoon, dat is natuurlijk zo'n soort jongensdroom dat je dat één keer kan doen. En dat het dan voor geen meter klinkt en dat soort dingen. Maar BNN was zo populair. En er stonden allemaal mensen en die hadden al een paar biertjes op. Want daarna zou ook Guus Meeuwis optreden. Dus iedereen die zat ook helemaal in die sfeer. Ja. Alleen maar klappen en juichen. En ja, het was echt, echt verschrikkelijk gelachen. Ja, want daar wilde je staan ook een keertje, hè, op het podium. Ja, precies. Ja, dan eigenlijk wel zuiver zingend, maar... Ja. Gaan er nog nieuwe programma's komen? Tuurlijk. Er gaan altijd nieuwe programma's komen. Ja, maar wat je, waar je iets over doen. Kan vertellen nu? Is dus dat tweede seizoen van het van Filemon en de Complotten. Daar ga je de komende tijd mee aan de slag. Ja, dus dat komt dan in het voorjaar. Maar we zijn nu natuurlijk wel bezig met wat komt er in het najaar. Maar ik maak twee kleine programmaatjes of twee programma's per jaar. En ik heb tijden gehad dat maakte ik de 4 of 5. Maar dan ben je echt... dan heb je het gevoel dat als je met vrienden een gesprek hebt gehad, dat je een soort eindpresentatie moet houden. Omdat je dan denkt, waar staat de camera eigenlijk voor de eindpresentatie? Ja. Heel goed. Nu combineer je het met je goede werk voor de Digibende. Zeker. Heel veel succes daarmee en ook bij de opening in Delft. Mag ik je hartelijk danken voor je komst, Filemon Wesseling. Ja, ik vond het heel leuk. Dank je. En heel veel succes ook met alles wat je doet. Thanks. Straks gaan we praten met onze sportgast. En dat is de legendarische kunstschaatster Sjoukje Dijkstra. Heel succesvol geweest op de Winterspelen in 1964. Een gouden plak. Ze is bijna 80, maar still going strong. Heel graag tot zo. Ze hebben het wel eens over een klinkende zege. Maar hoe klinkt topsport eigenlijk? Het geluid van sport is terug met een ijzige wintereditie. Met onder andere verrassende inzichten van Olympische schaatsers. Schaatsbeweging is als een soort dans bijna. En dat je een ritme als een metronoom in je hoofd hebt hoe het moet zijn. Een vliegend verslag van schansspringers. Alsof je gewoon door de lucht vliegt. En dat is ook wat deze sport eigenlijk zo gaaf maakt. En een afdaling in een bobslee. Ja. Kruip in het hoofd van de beste wintersporters ter wereld. En luister Het Geluid van Sport. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Beleggen in vastgoed spannend? Helemaal niet. Bij Excellent Fondsen hanteren ze strenge selectiecriteria. Wat houdt dat in dan? Dan word je geïnformeerd over vastgoedfondsen met een stabiel rendement die onder toezicht staan. En wat gebeurt er daarna? Daarna zorgt Excellent Fondsen ervoor dat ik zelf kan bepalen welke belegging bij mij past. Beleggen doe je via Excellent Fondsen dus? Zeker weten. Excellentfondsen.nl. Beleggen met een gerust gevoel. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Excellentfondsen.nl. Beleggen met een gerust gevoel. Alle startende ondernemers opgelet. e-boekhouden.nl. Waterontharden.com. Geen kalkaanslag meer en geld besparen? Zelf simpel te bevestigen aan de waterleiding. Waterontharden.com. Nu 15 maanden gratis. e-boekhouden.nl 15? Geen kalkaanslag meer? Waterontharder.com. Maar €139. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Creon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Creon met een C. Creon kozijnen. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. De volledig elektrische Mini. Nu met private lease vanaf €399 per maand. En €3350 overheidssubsidie. Ga naar mini.nl. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Eén uur. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. De eerste helft van FC Utrecht tegen Ajax is alweer bijna voorbij. Mark Kloostra zit daar. Heeft Utrecht nog kansen gehad? Want ze staan dik achter. Nou ja, het is 0-2, maar Doefikas had de wedstrijd echt spannend kunnen maken 2 minuten geleden. Het is inmiddels minuut 44. Kopt er voor open doel over het doel van de uitpositie zijnde pas weer. Een geweldige voorzet van de rechterkant die op zijn hoofd kwam. De voorzet was van Boussaïd en hij had hem gewoon binnen kunnen koppen in het lege doel. Maar hij knikte de bal over. Geweldige Utrecht aanval. Enorme kans, niet benut. 0-2 voor Ajax met nog 1 officiële minuut in de eerste helft. Zometeen is een van de bekendste wintersporters uit de Nederlandse sportgeschiedenis mijn gast. Je hebt natuurlijk Art Sven en Bibian, maar het was Sjoukje die in de jaren 60 de harten van alle Nederlanders veroverde. Ze is nu bijna 80 en zometeen is ze hier in de studio mijn gast. Nu eerst het laatste nieuws. In Amsterdam wordt geprotesteerd tegen de coronamaatregelen. Meer daarover nu in het NOS Journaal met Dorald Megens. Betogers van de actiegroep Nederland in Verzet hebben zich op 3 plaatsen in Amsterdam verzameld. En van daaruit lopen ze naar het Museumplein. Verslaggever Jeroen de Jager is op een van die 3 plaatsen, het Oosterpark. Jeroen, de opzet van deze demonstratie vandaag die is wat anders dan op andere zondagen, hè? Ja, zeker. Er is een overleg geweest tussen de organisatie en de driehoek. Dus de burgemeester van Amsterdam, de hoofdofficier en de korpschef. Die hebben met elkaar om de tafel gezeten. En zijn erop uitgekomen dat ze zich verzamelen nu op 3 plekken in de stad. Westerpark, Oosterpark en Olympisch Stadion. Van daaruit lopen ze, en dat is net begonnen, de optocht richting het Museumplein. Die 3 groepen, daar verzamelen ze zich, komen ze om 2 uur aan, blijven ze een uur, gaan ze nog een uur met z'n allen door de stad rondlopen, komen weer terug op het Museumplein en dan is het rond 5 afgelopen. Ik heb de organisator gesproken, Michel Reijinga van Nederland in Verzet, die zegt dat de overleg is goed geweest, we hebben goede afspraken gemaakt en we verwachten vandaag ongeveer 25.000 plus mensen. Ja. En wat denk je, die 25.000 plus, als ze allemaal komen, gaan die zich ook houden aan de afspraken die met de gemeente gemaakt zijn? Nou, in ieder geval het vreedzaam demonstreren, dat lukt ze over het algemeen best goed. Alleen is er ook een harde afspraak, 1,5 meter afstand, mondkapjes op. En dat doen ze hier niet. Dat weet de burgemeester ook. De burgemeester heeft het in de communicatie steeds gezegd. 1,5 meter afstand. Zij kan niet anders dan dat zeggen. Ik heb hier politie gesproken. En die zeggen, ja, wij gaan daar net zoals andere keren niet keihard op handhaven. Dus ze zullen zich niet aan alle afspraken houden. Maar dat het een normale, gewone, vreedzame demonstratie kan worden, dat zit er gewoon heel erg in. Jeroen de Jager vanuit Amsterdam, het Oosterpark, een van die verzamelplekken. Dankjewel. Tennisser Novak Djokovic is ongeveer 1 uur geleden op het vliegtuig gezet in de Australische stad Melbourne, nadat het federale hof in Australië eerder vandaag had geoordeeld dat zijn visum terecht was ingetrokken. Djokovic kan daardoor niet meedoen aan de Australian Open. Morgen begint dat toernooi. Tennisser had beroep aangetekend tegen de beslissing van immigratieminister Hawke om zijn visum in te trekken. Correspondent Meike Weijers. Dit keer zei de minister, nee, Djokovic is een icoon van de antivaxbeweging en zijn aanwezigheid zou kunnen zorgen voor maatschappelijke onrust in Australië. Nou heeft de rechtbank daar niet per se een waardeoordeel over uitgesproken, maar wel gezegd dat de minister in zijn recht stond en dat Djokovic dus zijn visum weer ontnomen is. In een eerste reactie zegt Djokovic teleurgesteld te zijn, maar hij respecteert het besluit. Hij zei zich ongemakkelijk te voelen dat het de afgelopen 2 weken eigenlijk alleen maar over hem is gegaan en niet over dat grote tennistoernooi dat morgen begint. Dus hij heeft gezegd dat het hopelijk nu weer over de Australian Open gaat en heeft zijn collega's succes gewend. Djokovic is met het vliegtuig nu op weg naar Dubai. En de Italiaan Salvatore Caruso neemt de plek van Djokovic in bij de Australian Open. Op Schiphol is een Duitser van 22 uit een vliegtuig gehaald en aangehouden. Hij had kort voor vertrek naar Miami een medepassagier verteld dat hij een bom bij zich had, waarna die passagier alarm sloeg. En na onderzoek is er geen explosief gevonden. Inwoners van Peking vertrekken naar familie buiten de stad omdat ze bang zijn voor een lockdown rond het Chinees nieuwjaar. Over 2 weken is dat. In de stad is gisteren voor het eerst een Omicron-besmetting vastgesteld. En ook bij kleine uitbraken worden Chinese steden volledig op slot gegooid. Tientallen supporters van Heracles hebben gisteravond in Almelo de spelersbus opgewacht uit onvrede over de rentree van Rai Vloed, die gisteren meespeelde tegen NEC. Ze vinden dat veel te snel na een dodelijk ongeluk waar Vloed 2 maanden geleden bij betrokken was. Daarbij kwam een jongetje van 4 om het leven. De speler zat met drank op achter het stuur. Het NOS-journaal. De Britse premier Johnson moet de cultuur in zijn regering aanpakken naar aanleiding van de vele bijeenkomsten in zijn ambtswoning in coronatijd. Dat zegt de leider van Johnsons conservatieve partij, Oliver Dowden. Johnson bood afgelopen week zijn excuses aan voor het bijwonen van een borrel in de tuin van zijn ambtswoning in mei 2020. Het nieuws over dat feestje is het zoveelste in een rij van feesten en borrels op Downing Street 10. Terwijl het land vanwege corona grotendeels op slot zat. Verwerpelijk, zegt de leider van de conservatieven. Maar aftreden, dat hoeft van hem niet. He is committed to upping our game. We must improve the culture. We must do better. I hear people's anger. I know it. And we've got to respond to that. De Sunday Times schrijft dat de Britse premier grote schoonmaak gaat houden in zijn staf en dat hij mogelijk het einde van de coronamaatregelen gaat aankondigen. Denemarken dan. Daar mag vanaf vandaag de cultuursector weer open. De Deense regering vindt deze versoepelingen verantwoord, zegt correspondent Rolien Creton. Nou, het gaat erg goed in Denemarken en de verwachting is dat het einde van de pandemie in zicht is. Het aantal besmettingen en aantal opnames in Denemarken lijken een plateau te bereiken. En nu als een van de laatste stappen gaat vandaag het culturele leven weer open. Tegelijkertijd zie je dat ze voorzichtig zijn in Denemarken. Ze willen niet alles in één keer loslaten. Er gelden dus nog steeds regels wat betreft mondkapjes, coronapas, aantal bezoekers. En de hoop is dat eind februari, begin maart deze beperkingen kunnen worden opgeheven. Maar vanaf vandaag dus al mogen alle musea, dierentuinen, bioscopen en theaters in Denemarken open. Het is 7:07, het weer nog bewolkt is het. En vanmiddag trekt lichte regen over het midden en zuiden van het land. Later breekt in het noordwesten de zon nog even door. Vrij zacht, 6 graden. Morgen nog wat meer zon, dan blijft het droog en wordt het 9 graden. NPO Radio 1. Max. Rijden ze in dezelfde baan, allebei in de buitenbaan. Ongelooflijke stunt van Suzanne Schulte. Arjen Robben. Oh. Openda weg, Openda is daar weg. Openda scoort. 1-0. De perstribune met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Voor het eerst sinds jaren doet er tijdens de Olympische Winterspelen weer een Nederlandse mee aan het kunstrijden. Het brengt meteen herinneringen naar boven van heel lang geleden, namelijk het goud van Sjoukje Dijkstra op de Spelen in Innsbruck in 1964. Sjoukje Dijkstra was in die tijd de trots van Nederland en ze zit hier tegenover ons. Welkom. Dank u wel. Samen met jouw oud-collega Joan Haanappel heb jij je enorm ingezet voor het kunstschaatsen. Lindsay van Zundert doet mee in Peking. Ja. Staat er al in je agenda wanneer, hoe laat, wanneer je er klaar voor moet zitten? Nou, dat weet ik nog niet precies, het programma. Maar zo gauw de Spelen beginnen, zien we dat wel. Ga je gewoon de hele dag kijken. We zijn natuurlijk heel erg trots en heel erg blij dat we met onze stichting, Stichting Kunstrijden Nederland, dat we Lintje zo hebben kunnen steunen dat ze zo ver gekomen is. Gaan we het zo uitgebreid over Anders hebben. Anders was ze niet zo ver gekomen. Nee, precies. Dankzij jullie. we hebben dit uur ook weer aandacht voor de hoogtepunten op radio- en tv-gebied. Uiteraard, Ron Verhouwen. Ja, de Media Week Awards. Ik kies altijd het radiomoment en het tv-moment van de week. Nou, er was heel veel tv deze week in ieder geval, waar opvallende momenten waren om uit te kiezen. Nieuwe programma's, nieuwe dagelijkse talkshow, daar moeten we het natuurlijk over hebben. Ja, en natuurlijk ja, het hele verhaal rond The Voice of Holland. Daar kan ik niet omheen. Maar gelukkig kunnen we er ook luchtig uit met radiobloopers. Dus we gaan eruit met een lach. Ja, dat is altijd fijn, toch? Jouw draaiboekje ja, voor straks. Ja. Bij FC Utrecht Ajax is het inmiddels rust. Maar Paul voor rust is er gescoord. Mark Loosstra, welke ploeg? Ja, Ajax. Brobbey heeft op de valreep zijn tweede van de wedstrijd gemaakt. En daarmee de derde voor Ajax. En daardoor staat het 0-3 halverwege. Geweldige assist overigens van Tadić van de linkerkant. Die bij Brobbey kwam en die kon van dichtbij binnentikken. Deed dat door de benen van de keizer. 0-3 is het, waar Doefikas 1-2 had kunnen maken. Maar onterecht werd teruggefloten door Geuzebujuk. En diezelfde Doefikas de 1-2 had moeten maken. Maar voor leeg doel overkopte, maakte Brobbey dus zijn tweede. En staat het 0-3 en lijkt de wedstrijd klaar. Dit is de perstribune van Max. De perskaart. De perskaart. Waar heb ik die? Eens even kijken. Hier heb ik hem. Sjoukje Dijkstra, geboren op 28 januari 1942 in Akrum. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit herinner ik me nog van de dag dat ik goud behaalde tijdens de Olympische Spelen. Ja, daar heb ik een hele goede herinnering aan. Want koningin Juliane die kwam een jaar daarvoor bij een demonstratie in Amsterdam kijken. En toen was het heel koud en ze bleef de hele tijd op de tribune zitten. Dat was prachtig. En ik mocht toen bij haar komen. En toen vroeg ze dus, toen zei ze dus tegen me, nou, we komen kijken in Innsbruck om te zien dat je goud haalt. En ze heeft de belofte ook gehouden. En voor mij was dat het hoogtepunt dat de koninklijke familie dus aanwezig was. En ja, dat zijn momenten, dat vergeet je nooit. Ik heb ook alleen eigenlijk voor haar gereden. Ik heb ook aan het einde een buiging voor haar gemaakt. Ah, wat goed. De Luts of de Axel? Dan moet ik ze alle twee noemen. Want ten eerste, de Luts, die had ik altijd een beetje problemen mee. En die had ik eigenlijk voor die tijd bij wereldkampioenschappen niet gedaan. En ik wist, als ik die niet zou springen bij de Spelen, dat ik niet zou winnen. Dus die heb ik gedaan. En mijn dubbele axel, die was het hoogste van toen. En die sprong ik altijd heel goed. En dat was mijn lievelingssprong. Ja, je straalt erbij als je het zegt. Zo probeerde ik de jury altijd positief te stemmen. Om zo goed mogelijk te rijden, dat ze niks af konden trekken. Deze val op het ijs staat in mijn geheugen gegrift. Ja, je valt wel meer. Ik heb één keer bij een Europese kampioenschap en met de dubbele flip ben ik komen te vallen. Maar ja, dan sta je op en ga gauw verder en probeer de rest goed af te werken. En als dat lukt, dan is het oké. Dit was een van mijn favoriete circus acts van mijn man. Nou ja, het muilezelact. Dat was een komisch nummer waar hij dus het publiek vroeg om te komen rijden met de muilezels. En hij zat in het publiek met zijn zuster. En dan ging hij het proberen en het, ja, was hilarisch. En dat stemde me altijd heel goed, gemutst bij Holiday on Ice. Dit is het grote verschil tussen Joan Haanappel en mij. Ja, het verschil is denk ik dat ik meer gefocust was als Joan. Joan had vaak andere interesses. Dit hoop ik in mijn leven ooit nog te gaan doen. Nou, ik ben nu 80 en ik hoop gezond te blijven. Ja. En mijn hersens bij elkaar te houden. Ja, ik snap het. Dit verwacht ik tot slot van Lindsay van Zundert tijdens de Spelen. Nou, ik hoop dat ze heel gefocust blijft en geconcentreerd blijft. Ze heeft natuurlijk ontzettend veel, dat was het probleem denk ik voor de Europese kampioenschappen. Ze had veel interviews, dus ze kon zich eigenlijk niet zo concentreren op waar ze mee bezig was. En dat is de hoofdzaak. Als je naar een wedstrijd gaat, moet je echt helemaal gefocust en goed geconcentreerd zijn. En ik hoop dat het dat lukt na de Olympische Spelen. Reageer via Twitter met hashtag de perstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, de muilezel-act van je inmiddels overleden man, Karel Kosmaier. Viel je meteen op hem eigenlijk? Want jullie werkten samen bij Holiday on Ice. Ik ging dus in 1964, nadat mijn vader overleden was, heeft mijn trainer toen een contract gemaakt bij Holiday on Ice. En daar begon ik in Valkenburg in augustus. Maar daar was hij al met zijn muilezel. Ik was al bij Holiday on Ice. Hij heeft er 15 jaar bij gezeten. Maar hij was gewoon van goeiedag, hallo en verder niks. En dat is ongeveer tot 68 zo doorgegaan. En toen heeft hij me één keer, toen kwam ik terug. Ik had een blessure gehad en kwam terug. En mijn auto had kettingen. Daar had ik gevraagd aan collega's dat kettingen onder mijn wielen deden. Omdat het was in de winter. Maar ja, in Duitsland heb je die eigenlijk niet nodig, want de wegen zijn daar vrij. Dus ik ging rijden en dat kletterde zo verschrikkelijk. Dus ik ging aan de kant staan en probeerde, weet ik veel, ging proberen met een hamertje die kettingen los te krijgen. Maar ik kreeg ze niet los. En opeens stopte Karel. En die had ze er in 2 seconden af. Ja, ja, die kon een goede beurt maken. Zo is het toen begonnen. Ja, wat een goed romantisch verhaal. Ja. Met de kettingen onder de wielen. Die Olympische Spelen. 4 februari gaan ze beginnen in Beijing. Beijing, ja. Ja. Lindsay van Zundert, we zeiden het al, hè, die doet mee voor Nederland. Heb je haar nog gesproken? Ik stuurde altijd messages. Oké. Okay. Ja. En ik, soms spreek ik er wel, maar ik heb er nu ook een message gestuurd. Dus. Ja, en wat stuur je dan voor message? Ja, het is bij de Europese kampioenschappen niet zo gegaan als ze wou. Nee, die waren afgelopen week. Ja, het kan altijd gebeuren, maar blijf gefocust, train hard nu. Ja. En, want dat zei ze ook, hè? Ze is gevallen uiteindelijk. Ja, ja. Dus het toernooi was snel voorbij eigenlijk. Ja, ja. En ze zei. Inderdaad, wat jij net ook al zei, van er waren zoveel dingen om in mijn maar hoofd. Dat heb ik van tevoren gezegd. Ik zeg tegen Joan, dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Ik zeg, ze is niet gefocust genoeg op de ogenblik. Want waar zag jij want dat dan aan? Want zij was dat altijd. Ze is heel gefocust en heel vlijtig. Maar ja, natuurlijk, ze is net 16 of ze wordt 17. Ja. Dus ja, het is allemaal nieuw. Dus ja, dat kan je begrijpen. Maar het is zonde dat het net dan voor zo'n wedstrijd gebeurt. En maar hoe zag jij dan dat ze niet gefocust was? Ze was gewoon te veel in de media. Dat weet ik van mezelf. Ik weet dat mijn trainer, en die hield ook bij de anderen altijd alles, zoveel mogelijk pers en weet ik van weg voor de wedstrijden, dat we allemaal goed geconcentreerd kunnen blijven. En dat is logisch. Dus ik voelde het al. Ja. Als je wedstrijd gereden hebt, dan weet je dat ook. Maar je kan het tegen iemand gaan zeggen, maar dat geloven ze niet. Nee, zelfs niet van iemand zoals jij, Sjoukje Dijkstra, als die dat zegt. Nee, want natuurlijk, ze vinden het fantastisch om zo in de publiciteit te staan opeens. Mm-hmm. Ja. Maar ja, dat zijn allemaal dingen, dat moet ze leren. En ik hoop dat ze nu echt wel gefocust blijft en geconcentreerd en dat het goed gaat. Want je zegt, dat vonden ze natuurlijk fantastisch. Vond jij dat inderdaad ook fantastisch, die aandacht? Nou, mijn eerste interview vergeet ik mijn leven niet. Vertel. Dat was met Joan samen in 1956. Onze eerste Olympische Spelen waar we aan meededen in Cortina d'Ampezzo. Ik was toen net 14 en Joan was 15. En Siebert van der Zee, die deed toen de reportages. En die zat tussen ons met zijn armen over elkaar. En Joan zat links en ik aan de rechts. En dan vroeg hij ons dingen en zei: ja, meneer. Nee, meneer. Ja, meneer, we gaan nu slapen. En dat was ons eerste interview voor de televisie. Maar het was allemaal nieuw. Ja. En wij zaten maar te giebelen. Dus ik kan me dat best wel begrijpen. Ja, en jij merkte dan ook bij jezelf dat je minder gefocust werd? Nee, nou ja, we waren nog heel jong. Ja. 14, 15 jaar. Ja, ja, maar goed, toen al heel talentvol. Ja. Net zoals zij trouwens. Nou ja, en toen in 60 heb ik dus de zilvermedaille gewonnen. Wat natuurlijk ook fantastisch was. En 64 gouden. Want we hadden het er net helemaal aan het begin van de uitzending even over. Dat jullie hebben een stichting, jij met Joan Hanappel opgericht. En dat hebben jullie eigenlijk gedaan naast de bond, de schaatsbond. Ja. Omdat jullie al een aantal jaren daar het ontevreden over waren. Jullie vonden dat eigenlijk niet genoeg aandacht was voor het kunstschaatsen. Niet genoeg geld insteken. Niet genoeg geld. Daarom is na Joan en mij zo'n ontzettend groot gat gevallen. Mm-hmm. Omdat ze daar nooit aan hebben gedacht om daar geld in te steken. Nee. En wij hebben dus gezegd, oké, dan doen wij dat nu. En jullie hebben en geld verzameld. We willen echt proberen om weer bij de Olympische Spelen mee te kunnen doen. Maar we hadden nooit verwacht dat het zo snel zou gaan. En we zijn natuurlijk heel erg trots dat het gelukt is. Want zijn jullie uiteindelijk inderdaad in staat geweest om haar opleiding, noem ik het maar eventjes, te bekostigen? Nou, veel dingen wel, ja. Zoals de choreograaf en stages die ze ging lopen met de trainer samen. En veel training en alles. Ja. Want hoe is jouw band nu met de bond? Want die was niet helemaal crescendo. Dat zeg ik liever niet zoveel. Oh, oké, die is nog steeds niet lekker. Voor ons hebben ze eigenlijk ook nooit wat gedaan. Dus ja, Dus zeg ik liever niks. Oké, okay, nou ja, dan is het duidelijk genoeg. Het is, ja, dat laat de wensen over, zeg ik eventjes. Maar inmiddels is zij dus in staat geweest om zich te kwalificeren. Ja. Ja, fantastisch natuurlijk. Ja. Ja. Want als we teruggaan naar jouw tijd, hè? Ik bedoel, jij was ook hartstikke jong. Jij ging, nou, je was nog een jong, je was een tiener toen je uiteindelijk naar Engeland ging. Ja, ik was 12 jaar. 12 jaar? Toen helemaal in, ja. Maar ja, de eerste Europese kampioenschappen hebben we ook toen ik 12 en 13 jaar meegedaan. Ja. Maar wat een waanzinnige innerlijke drive voor een meisje van 12 die huis en haard verlaat letterlijk, om in Engeland bij een hele strenge coach, heb ik begrepen, te gaan trainen in een eerlijke, strenge coach. Een eerlijke, strenge coach. Ja, ja. Ja, en waarom zeg je dat eerlijkerder zo? Omdat hij echt, ja, wat hij zei, meende die. En hij had niet mij alleen. Ik bedoel, hij had 30, 40 kinderen allemaal onder zich. Ik neem nog mijn petje af voor hem. Hoe hij de controle en de discipline die hij had onder ons allemaal. En maar ja, dat was ook weer het respect die wij hadden voor hem. Ja, want dat strenge, waar uitte zich dat in? Ging dat wel eens te ver voor je gevoel? Nou ja, als je dus niet goed trainde. Want hij zei dus, er was dus een regel, omdat er natuurlijk allemaal jonge kinderen waren. Ze moesten om 8:30 allemaal eigenlijk in hun huizen zijn waar ze woonden. En niet meer op straat of ergens anders. En als je dan toevallig toch op straat werd. Ja, want de bioscopen in Engeland draaien de hele dag door. Dus als hij dan zag, ja, dan zei hij, kreeg je één keer een standje. Maar de tweede keer zei hij, kwamen ook allemaal naar Engeland met een return ticket. Dus dan zei hij, nou, op het vliegtuig naar huis. Dus, ja. Dus dat heb jij nooit gedaan? Of? Nee, gelukkig. Nee, want ik woonde ook niet zo prettig waar ik woonde. Maar dat heb ik thuis ook nooit aan mijn ouders verteld. Want dan hadden ze gezegd, je komt naar huis en je gaat hier maar weer trainen. En daar was ik veel te bang voor, want ik vond het fantastisch in Engeland. Wat vond je er dan van? Nou, ik woonde 5 minuten van de ijsbaan vandaan. En je kon er heerlijk trainen en een goede trainer. En ja, ik dacht, jeetje, dan mag ik er niet meer heen. En ik wil toch wel verder. Ik vond, ja, het schaatsen vond ik fantastisch. Het heerlijke rijden op de muziek, het springen, ja, helemaal het is, uitleven. Ja, het is grappig, want je hele lijf beweegt mee als je zegt dat schaatsen. Dan zie ik gewoon die oude beelden weer komen. Ja, ja. Ja? In mijn hoofd zou ik het nog kunnen. Ja, zou je het in je hoofd nog kunnen? Nee, zou je die kuur nog kunnen? Oh, in mijn hoofd wel, ja. Ja, echt waar? Maar niet meer met mijn lichaam. Nee, maar in je hoofd voel je de... Ja, zie je ja, ik voel de sprongen soms. Soms droom ik s'nachts ook wel. Dan spring ik en dan voel ik die sprongen nog. Oh ja, die voel je dan echt nog? Ja, want je bent inmiddels 80 bijna. Ja, ik word over een paar weken 80. Ja, je bent bijna jarig. Ja. Ik had nooit gedacht dat ik zo oud zou worden. Maar dan denk ik, staat Sjoukje Dijkstra nog wel eens ergens op een baan? Nee hoor, nooit meer. Nooit meer? Nee, want je kan dat niet meer op het ijs doen wat je kon. Dan heb je er geen plezier in. Het is geen gewoon rechtuit schaatsen, zoals het hardrijden. Nee. Het is één kant op, de andere kant kunnen ze niet eens op. Mm-hmm. Achteruit kunnen ze al helemaal niet. Dus ja, het kunstrijden is gewoon flexibel, heerlijk. Ja. Je kan je uitleven. Maar je woonde dus in Engeland, in een gezin blijkbaar, wat niet zo heel erg... Wat was er niet leuk aan? We hebben ongeveer 6 of 7 jaar gewoond. En toen was ik oud genoeg om zelf wat anders te zoeken. Toen heb ik nog iets dichter bij de ijsbaan wat gevonden. Daar heb ik het van 2 jaar. De laatste 2, 3 jaar heb ik het heerlijk gehad. Maar waren ze niet lief voor je? Want ik bedoel, je was een meisje van 11. Nee, ze was alleen maar voor het geld dat ik daar woonde. En heel liefdeloos. Ja. En waar ik toen woonde, die mensen waren fantastisch. Ja. Ik had een prachtige kamer en alles. Maar als jij nu denkt, je hebt zelf 2 dochters gekregen en op een gegeven moment zijn ze 11 en denk je, jeetje, deze kleine meisjes. Ja. Toen ik die leeftijd had, ben ik gewoon naar Engeland gegaan. Ja. Had ik een droom. Kan je daar niet met een soort verbijstering bijna naar kijken, naar je eigen? Ja, misschien wel, maar ik heb eigenlijk nooit nagedacht. Nee, nee. Het was zo'n innerlijke drive. Ja, ik vond het heerlijk. Ja. Ja. Ik keek er naar uit om weer te gaan. Want je moest er altijd een maand pauze hebben. Maar als ik dan weer terugkwam, vond ik heerlijk om weer te beginnen. Ja. En we trainden heel hard. En ja, we hebben geleerd van onze trainer. Leef volgens de regels. Discipline. Gefocust blijven. En respect voor elkaar. Ja. En altijd naar jezelf kijken. Niet naar anderen wat ze fout doen. Kijk naar je eigen. Ja. Nee, maar goed, een meisje van 11, 12, 13, weet ik veel. Zo leuk is dat natuurlijk niet om altijd om 8:30 thuis te moeten zijn. En, nou, ik moest vroeg op, dus dat maakt ook niet uit. Nee. Uiteindelijk leidde het allemaal tot die waanzinnige Olympische plak. Ja, in 1964 ja. In Innsbruck. Zullen we gewoon heel even luisteren hoe dat klonk? Ja, prima. In de stad Innsbruck deed Sjoukje Dijkstra wat zij zelf hoopte en wat heel Nederland van haar verwachtte. Zij behaalde de Olympische titel. In een perfecte kuur liet Sjoukje haar hele arsenaal van sprongen zien aan een enthousiast publiek van 11.000 mensen, onder wie de koningin, prins Bernhard en de prinsessen Beatrix en Margriet. Een kleine hapering bij een dubbele luts bracht Sjoukje niet uit haar evenwicht. Sjoukje Dijkstra, die van de jury de hoogste cijfers kreeg, mocht onder koninklijk applaus. En terwijl de Nederlandse driekleur aan de middenmast werd gehesen, plaatsnemen op de hoogste treden van het erepodium. Naast haar als tweede en derde Regina Heitzer en Petra Burka. Voor het eerst in de geschiedenis van de Olympische Winterspelen had Nederland goud veroverd. En daar ging ze. Ja. Vanaf 1960 dus tot 1964, die 4 jaar waren het moeilijkste eigenlijk. Omdat, ja, ik stond toen al tweede bij de Olympische Spelen in Score Valley in 60. En ik werd toen in 62 ook voor het eerst wereldkampioen. In 62 en 63 ook weer. Maar die 4 jaar om dan op top te blijven is heel erg moeilijk. Dan moet je tegen jezelf vechten. Joan was er ook niet meer, die was al in de ijsshow gegaan. Dus je had ook geen vergelijking meer. Tegen jezelf vechten, wat ja, bedoel je daarmee? Om beter te worden, om nog beter te worden. Niet tevreden zijn. Elke dag, 1 dag niet getraind, haal je niet meer in. In de zomer heel hard te trainen. 1 dag trainen haal je niet meer in? Nee. Is het zo erg? Ja, nou, het is echt. Het is een hele moeilijke sport. Dus, ja. En wij moesten toen nog verplichte figuren doen. Dat waren van die cirkeltjes op het ijs. Die hebben ze nu dus niet meer, dus het scheelt. Maar wij trainen toch 6 uur per dag. Maar had je toen op een of andere manier meer motivatieproblemen dan daarvoor? Nee, juist niet. Nee, omdat ik wou ook. Het was mijn doel om toch goud te winnen. Mm-hmm. En mijn vader had dus gezegd in 1962, nadat ik de wereldkampioenschap voor het eerst won. Hij zei, nou, het is nou wel genoeg geweest. Weet je wat, je gaat de ijszomer in. Ik zeg, nou, ik dacht van niet. Nee. Ik zeg, ik wil toch wel de Olympische medaille proberen te winnen. En toen zei hij, nou, daar heb ik eigenlijk geen zin meer in. Maar hij, ja, het werd ook ouder. Dus toen zei hij, nou, dan moeten we een andere oplossen. En toen is hij naar het NOC gegaan. En die hebben me toen de laatste 2 jaar gesteund. En dat was fantastisch, ja. Nou zei je net helemaal in het begin dat koningin Juliana ja. aanwezig was. Ja. En dat zij voorafgaand aan de Olympische Spelen naar een training was gekomen. En daar dat was een demonstratie. Een demonstratie. Geen training, ja. En naar jou toe kwam en zei, wij zijn erbij hoor, als jij goud haalt. Ja. Nou, om even de druk te verhogen. Ja, nou als... ja, ik zei het, majesteit, het is heel makkelijk gezegd. Ja. Het moet eerst maar gebeuren. Ja. Nou, gelukkig is het gebeurd. Ja. En je hebt, je hebt een buiging gemaakt nou, ja. voor haar. Ja, aan het einde van mijn kuur. Ik heb eerst een buiging naar het publiek en toen ben ik extra nog een keer. Mijn trainer had me dus van tevoren al naar de baan genomen. En gezegd, moet je luisteren. Daar zitten ze, vergeet het nu. Want anders dan ga je toch, als je aan, wat ik al zei, dan ben je niet meer geconcentreerd. Nee, daar had dan ga gelijk je toch in. Zitten kijken hè, waar ze zitten. Dus ik wist waar ze zaten, dus dat was oké. Okay. Dus. Ja. Dus aan het einde dacht ik, nou, ik weet waar ze zitten, dus... Oh, fantastisch, ja. Het is natuurlijk een jurysport, hè? Ja. Jij had natuurlijk de verwachtingen waren hoog. Als we nu heel even nog naar Lindsay van Zundert kijken, hè? Die doet nu mee, is natuurlijk niet een van de grote kanshebbers. Is een jury in jouw ogen inderdaad objectief genoeg om haar op dezelfde manier te beoordelen als hele grote kanshebbers, bijvoorbeeld Russische dansers? Ja, tuurlijk. Ze moet alleen bewijzen dat ze het ook kan. En dat heeft ze dus bij de wereldkampioenschappen vorig jaar heeft ze dat bewezen om 16e te worden. En nu bij de Europese kampioenschappen ja, is het een beetje misgegaan. Maar ze moet gewoon de sprongen doen die ze kan doen. En die kan ze heel goed. Dus ze moet gewoon gemotiveerd blijven. En ik weet, ze kan het. Dus ze moet gewoon de kopie erbij houden. Ja, ja. Dat is de waar hoofdzaak. Ze het ook kunnen is bij Ajax. Want die zijn, dat zei je al, Mark Kloostra, op oorlogssterkte, hè, tegen Utrecht. Ja, ze misten alleen de topscorer, Haller. Maar ja, die wordt dan vervangen door een nieuweling, Brobby. En die maakt er twee, dus dan is er niks aan de hand. En dat wisten ze natuurlijk ook al wel van tevoren, dat Haller niet mee zou doen. Vandaar ook dat Brobby met ze op een stelle sprong naar Amsterdam moest terugkomen vanuit Leipzig op huurbasis. Had het daar ook niet zo naar zijn zin, speelde niet. En nu bij Ajax, ja, je kunt zeggen wat je wil. Maar het is wel een goede aanwinst gebleken, in ieder geval in deze wedstrijd. Want twee doelpunten gemaakt, eentje met het hoofd na iets meer dan een kwartier. En één vlak voor rust binnengetikt door de benen van de Keizer, de nieuwe keeper bij FC Utrecht. En die vorige die was in de wedstrijd in Amsterdam dan weer uitblinken toen Utrecht won. Toen hield hij de nul met kunst en vliegwerk, maar ook met geweldige reddingen. Ja, en die zal misschien wel in zijn vuistje lachen. Is nu op het tweede plan gezet door zijn trainer. En ja, gaat vertrekken naar de MLS, hoogstwaarschijnlijk naar FC Dallas. Maar goed, dat tezijde, het is 0-3. En die wedstrijd die nog een beetje spannend had kunnen worden, ja, die spanning is helemaal weg door die 3-0. En dan gaan de blikken al gauw op volgende week. Want dan gaat Ajax een andere uitwedstrijd spelen. Die in Eindhoven tegen de ploeg die op dit moment tweede staat. Maar misschien na vanmiddag wel koploper is. PSV. Een heuse topper dan. En we zien bijvoorbeeld Martinez en Gravenberg die op scherp staan. Als die geel krijgen missen die die wedstrijd. Dus het zou mij niet verbazen als Ten Hag die tijdig naar de kant gaat halen. Maar goed, na 7 minuten in de tweede helft is er van spanning absoluut geen sprake meer in de Galgenwaard. De wedstrijd van het jaar voor FC Utrecht dreigt op een domper uit te gaan lopen. Want het staat 0-3 na 7 minuten. Minuten in de tweede helft. Het bloed, zweet en tranen museum. Met bloed, zweet en tranen. Ja, Sjoukje Dijkstra, wat heb je meegenomen voor ons bloed, zweet en tranen museum? Nou, ik heb meegenomen mijn onderscheiding Ridder in Orde van Nassau. Want, de koninklijke onderscheiding. De koninklijke onderscheiding. Ja, de koninklijke onderscheiding. Die heb ik dus gekregen. Mijn vader had dus een ongeluk in 64. En ja, een paar dagen na de begrafenis kreeg ik deze onderscheiding. En dat is eigenlijk vond ik dat heel erg jammer. En, want mijn vader had altijd gehoopt dat ik het zou krijgen. En ja, voor mij was dat heel ja, verdrietig dat hij dat niet meer mee heeft kunnen maken. En wat, waarom was het voor hem zo belangrijk, denk je, om die koninklijke onderscheiding? Ja, dat weet ik. Het was voor hem een droom dat ik dat ook zou krijgen. Ook? Want hij had het nee, ook? Nee, hij heeft hem niet. Nee, dat ik het zou krijgen dus. Maar ja, ik heb hem gekregen. Ik was pas 22 jaar, dus... Ja, ja, je hebt hem op je revers, zie ik ja, nu. Ja. Ja, ik draag hem altijd. Je draagt hem altijd. Ja. Maar het was voor hem een droom. Was dat voor zijn dochter ook een droom om te krijgen? Nou, ik dacht er eigenlijk niet zo aan, maar... Toen ik hem kreeg, was ik heel trots natuurlijk. En ik ben er ook heel trots op. Maar ja, voor mij was dat wel verdrietig dat ik hem op een... Ja, ik kreeg hem thuis. Dus niet feestelijk of iets. Dus ik kreeg hem eigenlijk gewoon thuis. En waarom was het niet feestelijk? Nou ja, omdat het net een paar dagen na de begrafenis ja, van ja, mijn okay. vader was. En ze dachten niet, weet je wat, we gaan dat even op een ander moment nee, doen. Nee, nee, ik heb het toen, ja... gekregen. Dit drong ook eigenlijk niet zo erg tot me door. Tot veel, veel later. Ja. Dat ik dacht, dat was toch wel mooi. Jammer dat we niet iets hadden kunnen meer doen. Ja, dat begrijp ik. Onder die koninklijke onderscheiding heb je een bros met een schaats. Ja. Volgens mij goud. Ja, die heb ik ook ooit van een firma gekregen in Amsterdam. Diamantair. Holtshuizen heette ze. Die hebben dat gemaakt toen na de wereldkampioenschap in 62 kreeg ik die. Want uiteindelijk, hè, jouw vader overleed op jonge leeftijd. Ja, hij was 55. Aan een auto-ongeluk. Ja. Ja. En het was voor jou een reden om uiteindelijk te stoppen met je carrière... en bij Holiday on Ice te gaan, Ja, want ik was op tour met demonstraties. En ik was toen in Engeland bij de familie Gashel. Sliep ik toen overnacht, want ik ging ergens anders nog dat heen. Dat was je trainer in de tijd. Met zijn vrouw, en de kinderen die woonden daar. En zijn vrouw kwam 's nachts opeens naar me toe en zei... Het is iets vreselijks gebeurd, je vader is overleden. Dus ik moest de volgende dag gelijk naar huis. Ja, en dan ga je toch nadenken. Mijn moeder was toen alleen. Wat ga je doen? Medailles kan je niet opeten. Wij kregen geen geld vroeger. Je kreeg een leuke doosje Haagse hopjes voor demonstraties. Of een mooie vaas of een radiootje. Maar daar verdiende je niks mee? Nee, je verdiende geen cent. Okay, nee, maar je deed het wel. Wij waren toen nog echt amateurs. Ja. We mochten niks. Al nam je een gulden, was je al professional. En waarom deed je het wel? Wat deed ik wel? Nou, die meedoen aan die demonstraties. Ja, dat, wij wisten niet beter. En het was natuurlijk leuk om te doen ook, overal heen te gaan. Ja, ja, natuurlijk. Het is een leuke sport, een mooie sport. En het is leuk voor mensen op te treden en te doen. Dus ja, je gaat dan nadenken. En die medailles kan je niet opeten. Dus mijn trainer heeft toen een goed... We hadden al contracten aangeboden gekregen voor die tijd. Maar ik had er nooit geen interesse aan eigenlijk. Maar ja, toen dacht ik, ja, ik moet toch wat anders. Dus toen heeft hij een heel goed contract afgesloten bij Holiday on Ice. Ja. En daar ben ik 8 jaar bij geweest. Ja. Omdat je uiteindelijk dacht, ja, voor mijn moeder moet ik ook... Nou, je moet toch reserves gaan hebben. Ja, ja. Ja. Ja. Want nog heel even over die koninklijke onderscheiding die je op je revers zit. Ja. Je zei, ja, ik draag hem altijd. Ja. Draag je hem ook thuis als je weet dat je niemand gaat zien? Nou, als ik, vaak wel, ja. Je doet hem hij zit gewoon op mijn ringetjes. Ja, hij zit op, niet op een truitje of zo, maar als ik wegga, dan heb ik hem meestal op. Ja, ja. Ja, het is niet zo dat je hem altijd bij tandenpoetsen bij wijze van spreken. Nee. Als ik wegga, dan doe ik hem meestal. Ja, ja. Want je bent inmiddels verhuisd. Je hebt heel lang in Hilversum gewoond. Ja, 40 jaar. 40 jaar. En daar had je een hele grote kast met heel veel medailles, ja, en bekers. Die hangt nou in zomer. Ja, dat vroeg ik me af, want je bent verhuisd. Die kast heeft gewoon een nieuwe plek gekregen. Ja, die heeft een nieuwe plek in zomer. Ja, met allemaal foto's van jou. Nee, met bekers, medailles en alles. Ja. En dat is wel grappig, want het was vroeger, die grote was dus mijn vader zijn medaillekast. En ik kreeg toen van mijn vader een klein kastje. Ja, want jouw vader was hardrijder. Die heeft dus in 36 bij de Olympische Spelen meegedaan. Ik denk dat hij daarom ook op een idee gekomen is van, als ik ooit een dochter krijg, dan krijgt hij kunstschaatsen van me. Want hij had dus Sonjeni, geloof ik, in Oslo gezien. Maar in ieder geval, toen opeens kreeg ik natuurlijk ook medailles en bekers. Toen zei hij, weet je wat, we moeten maar gaan ruilen. Jij mag mijn grote kast nemen en ik neem dat kleine kastje. Ja. Dus nu heb ik mijn vader zijn grote kast. Ja, wat grappig. En welke rol had jouw moeder eigenlijk in? Want jouw ouders hebben jou natuurlijk enorm ondersteund. Want die... ja, zonder ouders was ik er nooit gekomen. Nee. Ja, mijn moeder die had dus geen rijbewijs. Dus mijn vader moest eigenlijk altijd rijden. Dus hij naar moest de schaatsbanen of zo. Hij moest altijd... omdat we hadden maar één kunstijsbaan die open was. En dat was in Den Haag, de Hockey. Dus van Amstelveen moest hij altijd naar Den Haag rijden. En dat moest hij altijd met zijn... hij was arts, dus... als hij visite ging doen, moest hij dat zo indelen dat hij toch mij van school kon halen en dan naar de trainingen bracht. Dus toen ik naar Engeland ging, veel meer, was voor hem veel beter. Want dan kon hij tenminste zijn werk gewoon normaal doen. En mijn moeder die maakte mijn pakjes in het begin. Die naaide dus de pakjes. En mijn vader remen. Ja, wat fantastisch, wat een inzicht. En wat maakte zij voor pakjes? Had jij daar nog zeggenschap in? Nou, ik was een beetje jong, hè, om wat te zeggen. Van, het moest natuurlijk wel lekker zitten dat ik me kon bewegen. Maar later heb ik dus pakjes gekregen van... Dat was ook een ijsdanser die ook gouden medailles gewonnen heeft... met het ijsdansen in Engeland, Courtney Jones. Die was modeontwerper ook en die heeft toen mijn pakjes ontworpen. Deed hij ook voor anderen, hoor. En daar heb ik dus wel mijn laatste pakje wat ik aan had, dus in Innsbruck. Daar heb ik wel een zeggenschap gehad. Want hij had pakjes soms gemaakt, die waren weer zwaar. En dan dacht ik, ja, je probeert slank te blijven... en dan krijg je zo'n zwaar pakje aan. Met wat, waardoor werd hij zwaar dan? Waardoor waren die pakjes zwaar? Ja, nou, pailletten die ze erop deden. Nog een dingetje hier en nog een dingetje daar. Ja. En ja, je wilt toch zo licht mogelijk zijn. Ja, ik snap. Zijn, heb je dat laatste pakje bewaard? Ja, dus zei ik, wil een pakje heel, heel mooi. Ja. Net zoals jersey, wat rekbaar is en verder niks. Nee, wat voor kleur had hij? Zo'n mintkleur. Ja. Heel mooi. Hangt ook en hij in had de... veertjes hier. Dat was ook heel licht. Dus het was een heerlijk pakje. Ja. Maar jammer genoeg ben ik dat pakje kwijtgeraakt. Okay. Want dat had ik nog wel bewaard. Ja, dat kan me voorstellen. Want daar heb je furoren in gemaakt. Ja. Ja. Utrecht speelt tegen Ajax. Mark Loosstra. Ja, nou ja, het is meer dat Ajax met Utrecht speelt. Dat idee heb je een beetje na een uur voetbal en 0-3. Utrecht kan geen vuist maken. Ze hebben een goed kwartier gehad, vlak voor rust. Met die kans die niet door mocht gaan van scheidsrechter Geuze Bejuk voor Doefikas. Alleen op de keeper, maar onterecht afgevlacht en afgefloten. En die enorme kans voor diezelfde Doefikas die voor open doel overkopte. Maar na de 3-0 in de laatste seconde van de eerste helft, de tweede van Brobbey, is de wedstrijd een beetje aan het voortkabbelen. Ajax vindt het wel prima. En Utrecht kan, zoals al gezegd, geen vuist maken. Maar hij probeert het nu vanaf een meter of 20 met een soort van zwabberbal. En die bal zwabbert ook ruim naast het doel van Pasveer. Die de doeltrap dan wel weer snel neemt. Maar met nog een half uur te gaan is er van spanning in Utrecht geen sprake. En daar hadden we ons toch wel een klein beetje op verheugd. Zeker gezien de wedstrijd in Amsterdam. Toen Utrecht dus kon winnen van Ajax met 1-0. Maar nu al na 5 minuten de openingstreffer van Anthony. En toen wisten de meeste mensen op de tribune eigenlijk al genoeg. Want als Ajax op voorsprong komt, ja, dan volgt er meestal een overwinning. En zo lijkt deze overwinning ook aanstaande. Berghuis wordt van de sokken gelopen en verdient de vrije trap. Bij Utrecht is er nog wel gewisseld zojuist. Van Overeem is in de ploeg gekomen voor Adam Maher. Zijn laatste actie was een charge op Timber. Had zomaar zijn tweede gele kaart kunnen zijn. Had Utrecht ook nog met zijn tienen verder gemoeten. Maar goed, Haken greep op tijd in. Want vlak na die overtreding kon hij naar de kant. En dus staat het nog gewoon 11 tegen 11. Maar 0-3. Ajax comfortabel aan de leiding. Met nu Berghuis in de 16 meter van de bal gelopen door Van der Marel. 61 minuten gespeeld. Geen spanning in Utrecht. 0-3 de tussenstand. Voormalige kunstschaats-icoon, want dat was Sjaakje Dijkstra. En we hebben voor jou een brief ontvangen. Wait a minute, Mr. Postman. Wait, Mr. Postman. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Hallo Sjaukje, Ronnie Tober hier. Niet te geloven, hè? Je bent bijna jarig, 80 jaar. Wat hebben we in die 80 jaar een hoop leuke dingen gedaan? Ik mis enorm onze uitjes naar Leidoe of Spaandershoeve of gewoon de aanwezigheid van elkaar. Heel fijne dag, blijf gezond. En van Jan en mij allebei gaan we je even toezingen. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria, in de gloria. In de gloria. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera! Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera! Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera! Lieve schat, dikke kus van ons. Ja, dat zijn hele goede vrienden van me. Waar heb je Ronnie Tober ooit ontmoet? Oh, dat is al heel lang geleden. Ik geloof, toen was... Kijk, ik denk dat het 40, 50 jaar geleden is. Maar waar? Ja, ook was ik een keer uitgenodigd en hij was daar aan het zingen. En ik weet het niet, we kwamen in contact en we hebben altijd een leuk contact gehad. Ja, want en hij vooral noemt... met zijn man, met Jan. Het zijn twee schatten van mensen. En zijn echt, echt, echt goede vrienden. Wat leuk. Ja. En hij mist de gezellige uitjes? Ja, ook sinds corona is het natuurlijk heel stil geworden nu. We zagen elkaar wel veel en zo, maar nu op het ogenblik niet. Nee, want je bent jarig, heel snel. Ja. Heb je toch nog... Nee, je nog kan iets... niks, nee, je kan niks doen. Nee. Nee. Want een paar jaar geleden gingen we lekker eten met z'n allen. En, ja, en vooral, ja, je kan niks organiseren. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Nee. Ik hoop dat de horeca open gaat, want dat zou wel mooi zijn. Ja. Zeg dat wel. Nou, je kan in elk geval heel veel radio luisteren en televisie kijken. Ja, dat doe ik. De Media Week Awards. Ja, ik ga in de Media Week Awards altijd op zoek naar het tv- en radiomoment van de week. Het gaat om Media Week nummer 2. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Ik begin met de televisie. Sjaukje Dijkstra, jij kijkt ook veel televisie. Ja, zei veel, wat, sport. Veel sport. Daar mag ik even vragen, hoe staat het met Ajax? Staat voor? Ajax staat dik voor, 0-3. Ja, daar houden we je ook op de radio van op de hoogte in ieder geval. Maar wat kijk je zoal op televisie, nog verder behalve sport? Nou, ik kijk veel skiën. Biathlon vind ik leuk om te zien. Maar behalve sport? En turnen, oh, behalve sport, ja, shows. Maar die zie je niet meer zoveel, jammer nee, genoeg. De grote shows zijn een beetje weg. Vroeger Snip en Snap vond ik vroeger heel vroeger altijd heel leuk. Maar ik hou van shows, zingen en zo, ja. Ja. Je hebt ook heel veel talkshows, hè? Dus heel veel mensen zeggen van, nou ja, ik ben een beetje talkshow-moe. Het zijn er zoveel. Nou, de enige die ik kijk s'avonds is Bo. Vind ik altijd leuk om te kijken. Bo, ja. Ja. Ja, er is weer een nieuwe bijgekomen. Een nieuwe dagelijkse talkshow. Want we hadden natuurlijk de heren van VI, van Veronica Insight. Tegenwoordig is het VI vandaag, want het is nu dagelijks op SBS6. Kijk je ook wel eens naar die heren? Naar Derks en... Nee. Nou ja, ze zijn er nu dagelijks. Minder voetbal en meer het nieuws van de dag. Ze praten nu overal over. Dat deden ze eigenlijk al een beetje. Maar dan was voetbal altijd de leidraad. Nu, ja, in een uurtje. Is toch een ander ritme. Ze moeten nog een beetje wennen aan dat uurtje. En ja, het is ook heel bepalend. De sfeer van het programma, wie de gast is. Want er is geen publiek. De heren leven toch een beetje van de lach, hè, de gulle lach. Het publiek is er nu niet, dus ze hebben elke keer een wisselende gast. En nou, als er een gast zit die met de heren mee kan lachen, dan is het wel is het gezellig. Maar die eerste uitzending, nou, dat ging heel stroef. Maar een paar dagen later zat bijvoorbeeld Paul de Leeuwer. En toen ging het allemaal vanzelf. Dus ja, dat was een heel sfeervolle uitzending. Dames en heren thuis, ik weet niet hoe kijken. Een uur geleden zaten deze mannen te knikkeren. Je zou ze nog geen kwartje geven. En nu heeft René dus de lippen door. Heeft hij de oplossing voor het krimpprobleem bedacht? Ja, Jevgeny Parakina is hier aanwezig. We waren bezig midden in het Rusland-conflict. Dit wordt de Nobelprijs van de Vrede. Ja, ja, de kandidaat. Ja, maar als die Poetin nou zo last heeft van die raketjes daar, dan haal je ze toch weg. Ja, haal ze weg. Ja, voor wie zegt dat BN'ers niet overal een mening over moeten hebben, is dit programma echt een verschrikking. Want ja, het Rusland-conflict geanalyseerd op SBS6. Ja, ik had het ook niet gedacht dat het nog eens een keer voorbij zou komen in deze rubriek. Ja, en nog even een fragmentje wat dat bevestigt. Een ander dan wel hoogte dan wel dieptepuntje. Toen de Vlaamse viroloog Mark van Ramst aanschoof. Hij lachte vrolijk mee met de heren die de meest gruwelijke dingen tegen hem zeiden. En ik vraag me af hoe Mark zich van binnen voelde. Nou ja, bijvoorbeeld toen dit voorbij kwam. Meneer Van Ramst, om gelijk met de deur in huis te vallen, waarom moet Nederland weer open? Ik denk niet dat ze het gaan beslissen. Doen we nog één keer opnieuw. Meneer Van Ramst, waarom moeten wij vrijdag open gaan in Nederland? Ik denk dat men het niet gaat doen. Nou, doen we nog één keer. Meneer Van Ramst, waarom moeten wij vrijdag gewoon weer open gaan in Nederland? Ja, doe gewoon uw goesting. Ga open. Ja, kijk, zo zijn we er weer. Weet u waar een ziekenhuis voor is? Nog geen idee. Natuurlijk. Ja, het is om zieke mensen te behandelen. Ja. Kijk aan. En die liggen er nu. Ik denk even dat mensen er En die liggen er nu. Meneer Van Ramst aantekeningen wil maken. En ik weet niet of je het op wil schrijven, maar die liggen er nu. Ja, dat zal wel. Nou, lekker toe. Heb je wat te doen? Ja, je hoort het. De gast wordt altijd erg geapprecieerd, maar wel als ze in het stramien van de heren passen. Dan wel. Maar het waren hoge kijkcijfers, hè? Hoge kijkcijfers, ja. Tussen de 800.000 en 1 miljoen mensen. Dus ja, SBS6 kan hier dik tevreden mee zijn. Ja, en wat ik altijd heb geleerd van deze heren, en dat wil ik ook even op de radio proberen, als de sfeer nou een beetje inzakt, dan is er altijd nog een grappig filmpje van een vallende ijsbeer die je kunt laten zien. Ja, wij zien de beelden hier ook op het scherm. Ik zie jou ook lachen, Margreet. Ja. Ja, jij moest niet lachen. Nou ja, ik had het al 20.000 keer gezien en de kijkers van VI ook. Maar het werkt blijkbaar. Dus misschien wordt ook meer grappige filmpjes uitzenden op de radio. Ja, het is niet een echte ijsbeer trouwens, hè? Nee, het is maar dat is relevant. Anders precies, had ik niet gelachen. Een man in een pak. Was niet gevallen. Man in een pak was het inderdaad. In ja, dan het tv-moment van de week. En dan kom ik weer bij het tv-nieuws van deze week. De onthullingen van het programma Boos over de misstanden. Seksueel overschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. Sjoukje, je hebt het nieuws denk ik ook wel gehoord, toch? Even de talentenjacht. Nee, ik heb het niet gehoord. Nou ja, er is een hoop aan de hand achter de schermen bij deze talentenjacht. Grensoverschrijdend gedrag op seksueel vlak. Hè, en ook soms misbruik van bepaalde macht die producers hebben. In de sportwereld hebben we het natuurlijk ook vaak gehoord de afgelopen tijd. Bij de atletiek kwam het vaak voor. In de schaatswereld was dat in jouw tijd ook iets, als je daar nu om terugdenkt, dat je denkt, nou, dat was misschien ook wel terugkijkend met de blik van nu aan de orde. Of... Ja, je hoort wel wat, maar ja, het wordt ook vaak misschien overdreven. Het zal wel voorkomen, maar ja... Het is een andere tijd natuurlijk. Over, dus zeg ik liever niet zoveel over. Nee. Nou ja, het is bij The Voice of Holland nu in ieder geval het de talk of the town. Heel Nederland heeft het er nu zo'n beetje over. Boos komt, dat programma Boos van BNNVARA met Tim Hofman komt pas donderdag met alle details in hun onderzoek. Maar tot nu toe, het grootste verhaal is de beschuldiging aan het adres van de bandleider van The Voice of Holland, Jeroen Rietbergen. Die heeft zelfs ook al een bekentenis afgegeven. En dat werd gisteren natuurlijk in allerlei programma's geanalyseerd. Onder andere in Shownieuws door Ronald Molendijk. En daar viel mijn mond toch wel echt van open. Ronald Molendijk is een goede vriend van Rietbergen. Ze vormden samen ooit een dance-act. En natuurlijk, ja, dat is logisch, nam deze vriend het op voor zijn vriend. Maar ja, in het kader van zo'n lopend onderzoek, ja, om hem daar dan neer te zetten bij Shownieuws, ik vond het een beetje tenenkrommend. Want ja, die uitspraken van hem waren toch wel enorme klap in het gezicht van de slachtoffers. Het tv-moment van de week. Wij gaan al 25 jaar terug. De vraag was, hoe hebben jullie deze dag beleefd? In shock, maar ook natuurlijk gelijk bellen met Jeroen. Mijn eerste vraag was, heb jij iets gedaan wat volgens de wet niet mag? En ik was blij dat hij kon vertellen dat dat niet het geval is. En daar heb ik me dan maar aan vast te houden als vriend. Ik kan niet gewoon zeggen, omdat er iets gebeurt wat niet kan. Het is gênant, het is heftig. Maar dat is niet een reden voor mij om mijn vriendschap tegen het licht houden en te zeggen van wil ik ooit met die man samen gezien worden. Mijn grootste woede is dat je wil gewoon in een vriendschap toch niet dat er geheimen zijn. We hebben allemaal wel geheimen. Shit happens, klaar. Maar ik was ook wel trots dat daar een verklaring uitkwam waarvan ik dacht van nou, weet je, je bagatelliseert niks. Daar ben ik dan als vriend ook trots op. Dat ik gewoon denk, oké, maar je neemt dan ook gelijk die stappen om het te doen. Hoe kan het zijn dat jij 25 jaar vriendschap... Ja. Kijk, de verhalen over Jeroen zijn legio. Jeroen is gewoon maar, een flirt, klaar. Ja, is een ontzettende flirt. Ja. Ja, omdat nou op gelijk op diezelfde dag dat het nieuws er buiten komt... Dit soort verhalen te doen. Ik hoop gewoon dat... Ja, de komende dagen gaan we hier natuurlijk nog heel veel over horen. De showrubrieken en ook de talkshow zullen hier nog dagenlang bol van staan. Ik hoop dat vooral de hulp aan de slachtoffers centraal gaat staan. En het is natuurlijk verschrikkelijk dat zo'n succesvolle show... met enthousiaste talenten die hun talent willen laten zien... die hopen beroemd te worden, ja, dat programma nu eigenlijk ook op sterven na dood is. Want het programma is opgeschort. Hè. Het wordt voorlopig niet uitgezonden hangen in het onderzoek. RTL heeft besloten dat stop te zetten. Dus ja, de glans is er wel af. Dus ik vraag me af, krijgen we het programma ooit nog wel terug? Ja, maar ik vind het gewoon jammer dat... Ja, het komt hoofdzakelijk ook, ik weet het niet... In de hele wereld, de discipline en de respect voor elkaar is weg. Ik weet het niet. Ik denk dat daar ook een boel door komt. Je hebt gewoon geen respect meer voor elkaar. Ja, nou ja, dit is natuurlijk ook een wereld waar dit vaker voorkomt. Hè. Ik noem het ook al in vergelijking met de sportwereld. Het is natuurlijk misschien een iets andere wereld nog dan de bedrijfswereld. Waar je natuurlijk ook wel eens, we hadden het met Filemon over een relatie tussen een secretaresse en de directeur voorkomt. Maar ja, de culturele sector is toch misschien net iets anders. Ja. Ik zou zeggen de radio. De radio, ja. Of weer nog dat ik er een filmpje van een ijsbiertje in gooi. Nee, zeker niet. Nee. zo het radiomoment van de week. Eerst even de radiobloopers. Dank voor alle tips weer, want mensen kunnen mij tippen met radiobloopers. Dat kan naar blooper@omroepmax.nl of via mijn Twitter-account @ronvergouwen. Ik begin met de nieuwe 538 ochtend-dj Wietse de Jager. In een nostalgische bui vraagt hij aan zijn luisteraars... wie of wat mis je van vroeger? Sjoukje, wat is iets wat jij nog mist van vroeger momenteel in de huidige tijd? Nou, ik vond altijd vroeger Toon Hermans zijn shows leuk. Ja. De one-man show. Hij beledigde niemand. Het ging om niks. En toch was het grappig en moest je lachen. Ja, ik vond hem fantastisch. Als je alleen al naar zijn ogen keek, die twinkelden. En hij kon dingen brengen. Maar hij beledigde niemand. Daarom zeg ik. De respect voor elkaar is weg. Als je soms dingen hoort wat ze zeggen, ik vind het verschrikkelijk. Ja, want nou ja, wat jij zegt, dat ligt ook wel een beetje in lijn... maar waar deze luisteraar mee kwam. Want ja, Wietse de Jager vroeg dus, wat mist u van vroeger? Toen kwam de beller met dit. We gaan nog even naar Helene toe. Helene, goedemorgen. Goedemorgen. Wat mis jij van vroeger? Edwin Evers, een ochtendshow. Wij ook, Helene. Ja, wij ook. Snappen we helemaal. Ja, terwijl Wietse dus op de stoel van Edwin Evers zit, even voor de duidelijkheid. In Met het oog op morgen maakt Wilfried de Jong een bruggetje van het ene naar het andere onderwerp. Nieuwslezer Jeroen van Kan hoort het met gemengde gevoelens aan. Bloemendaal, daar ligt het strand vol met zeesterren. Ik was al heel erg verbaasd dat ik één zeester zag. Maar ja, nu liggen er hele bergen. Het is wel bizar eigenlijk, zoveel zeesterren. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En van de dode zeesterren over naar de levendige kranten... uitgezocht door Jeroen van Kan. Is maar een kleine... dode zeesterren, maar een kleine stap naar de krant. Ja, oké. Okay. Tot vorige week presenteerde Wieger Hemmer elke zaterdagavond in zijn eentje een programma op WNL, voor WNL op deze zender. Nou, vanaf nu doet hij dat samen met Fidan Ekies, hè, WNL in de kantine. Maar volgens mij moet Wieger nog een beetje wennen aan het radioduo-schap. Fijn dat u luistert en hopelijk nog steeds luistert naar WNL's in de kantine. U kunt meedoen, stuur een bericht via de NPO Radio 1-app. Supermooie gasten, ook vandaag weer aan tafel. Stamgasten, Fidan Ekies, nou, is meer dan een stamgast, dat is een medepresentator. In de nacht op NPO Radio 1 zit sinds kort een nieuw radiotalent. Alleen moest dit talent volgens mij wel heel nodig naar het toilet. Kunnen we die verdeling bijvoorbeeld eerlijker maken... in plaats van de bestrijding van armoede? Dat ga ik uitpluizen met onze gast vannacht. Op 3FM heeft DJ Sophie Helkema een gesprek met een Belg. Maar ja, ze is wel even in een wat gênante verwarring. Nathalie, 48, uit Losser. Hey Nathalie. Goedemorgen. Ik dacht dat dit een vrouw was, of een man, of een vrouw. Nee, een nee, dit is Natalie. Ik heb een beetje een zware stem. Oh, ik heb te veel roken. Natalie, nee, ik heb ook heel vaak 's ochtends zo'n hele zware stem. En dan weten mensen ook niet wat het nou precies is. Ja, dan het radiomoment van de week. Ik hoorde een mooi maar kwetsbaar gesprek met operazanger Ernst Daniel Smit in Nieuws & Co. We weten allemaal, hij is ziek, hè? Parkinson heeft hij. Het was in het kader van een theatervoorstelling die hij heeft gemaakt. Nou, omdat de theaters natuurlijk nu dicht zijn, wil hij die show gaan verfilmen. En daar is geld voor nodig en snel, want ja, zijn spraak gaat achteruit. Dat is ook duidelijk te horen. En aan verslaggever Danny Simons vertelde hij hoe het is om te leven met de ziekte van Parkinson. Het radiomoment van de week. Met man en macht de pijl destijds eruit gegaan, waardoor nooit iets was als het is. Wat een man is. Wat een zanger is. Wat een patiënt is. Wie jij bent. Wie ik ben. Wat wij van elkaar zijn. Welke reacties staan u bij en hebben u geraakt vanuit het publiek? Ik heb mijn man nooit begrepen, nu begrijp ik hem. En het was fijn dat u een paar keer zo'n gezicht durfde te geven. En er gewoon over durfde te praten en niet alles maar vergooid werd. Er kwam een man bij mij en na een voorstelling, die man liep... Ik ga nog een loopje voor, die man komt zo op mij af. Ernst Daniel Smit die loopt nu trillend door de ruimte, die doet die man... Zo, man, die man die is Quasimodo in de gebocht door Notre-Dame. Die man praat gewoon met me, die durft ze gewoon te laten zien. Daar hebben we zo maatloos, ik krijg een keer wat ik aan denk. Ontroert u nog steeds? Ja. Dan denk ik ook aan, in gedachte aan een goede vriend, Jan Rot, die op dit moment ligt te vechten tegen kanker. Dan denk ik, wat klaag ik nou? Ik heb met een beetje geluk nog wel 10 jaar te gaan. En over 10 jaar heb ik wat gevonden en dan ga ik vrolijk verder, ook nog 90. Dus dat is altijd hoog. Ja, ik had kippenvel toen ik dit hoorde. Nou, zo optimistisch ook, hè. Heel ernstig ziek en nog steeds... Ja, ik kan nog zoveel gewoon het positieve benadrukken. Ik heb veel plezier geluisterd naar deze reportage van Danny Simons. Ik zet een dikke punt achter de Mediaweek. En de nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Dankjewel, Ron Vergouwen. Ja, er is inmiddels bijna 80 minuten gespeeld in Utrecht. Mark Loostra. Ja, 78. En Brobby met zijn tweede in de laatste seconde van de eerste helft. Lijkt ook een punt te hebben gezet achter deze wedstrijd. Want Ajax is in de tweede helft eigenlijk meer bezig de bal in de ploeg te houden en rondspelen. Dan dat ze op zoek zijn naar doelpunten. Dat heeft te maken met die 3-0 voorsprong op bezoek bij Utrecht. Wat hebben we gemist? Nou, een geweldige redding zojuist van Pasveer. Die zag ineens Quinten Timber voor zich opduiken. Het was buitenspel overigens van de Utrechter. Maar Quinten Timber wilde om Pasveer heen. Maar die plukte de bal keurig van zijn schoenen. Geweldige redding. Al was het dus buitenspel en had het niet doorgegaan. 0-3, nog 12 minuten te gaan. Het is een beetje uitzingen voor Ajax. Ja, Sjoukje. Lindsay van Zundert, onze kunstschaatser uit Nederland... die gaat vanaf 4 februari aan de slag in Japan. Ja, ik heb begrepen... in China. Oh ja, ik zeg dat altijd fout. Heel gek. Ja, dat waren de zomers. Dat waren de zomerspelen. Zij heeft, heb ik begrepen, enorm gelobbyd bij chef de mission Kan Verheijen... dat zij de vlag mag dragen samen met Kjeld. Met Kjeld Nuis. Ik dacht, is dat typerend voor haar? Dat ze dus inderdaad denkt, dat wil ik en daar ga ik voor. Ja, ja, zo is ze wel, ja. Maar ik heb tegen haar gezegd, vergeet niet waarom je naar Beijing gaat. Je gaat erheen om te schaatsen en niet alleen om de vlag te dragen. Dus ik hoop dat ze echt gefocust blijft en dat ze een goede kuur rijdt. Ja, dat is jouw grote angst, hè, die focus. Ja, ja. Dat die verdwijnt. Ja, op die leeftijd is het, moeten ze toch wel geconcentreerd blijven op dat. Er zijn zoveel andere dingen. En jij weet het. Dank je wel, Sjoukje Dijkstra, voor je komst. Dank u. Dit was de perstribune van deze zondag. Straks de collega's van Langs de Lijn met natuurlijk ook het staartje Utrecht-Ajax. Fijne zondag. Ja. Een overspannen woningmarkt en een stevig woningtekort. We hebben nu 300.000 huizen tekort. Bijna iedere dag krijg je te maken met berichten die meer vragen oproepen dan antwoorden geven. 17 verdachten, 6 moorden en 4 pogingen tot moord. Meningen buitelen over elkaar heen. Pogingen om de opwarming van de aarde af te remmen zijn volstrekt onvoldoende. Wij denken dat voor elk complex probleem een oplossing is. En die oplossingen vinden we met behulp van het beste van de Nederlandse wetenschap. Wij zijn de oplosser. Ga Ga naar je favoriete podcast-app en luister De Oplossers. Een podcast van KRO NCRV voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Verisure, met politie LiveView en versnelde politieverbinding. Start je aanvraag op verisure.nl. Hallo, mijn naam is Piet Hellemans, dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Zonder hulp kunnen lokale dierenhulporganisaties dieren in nood niet helpen. Wilt u ook een dier in nood helpen? Denk eens aan het lokale dierenasiel, de vogel- en wildopvang in uw regio of de dierenambulance in uw buurt. Help ook een handje en word vrijwilliger. Of ga nu naar dierenlot.nl en word nu donateur. U helpt al met €1,85 per maand. Ga daarom nu naar dierenlot.nl. Dierenlot.nl. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. De hele week tot wel €1000 cashback op jouw kozijnen. Bestel je kozijnen simpel en snel op toeleveringonline.nl. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Nu tot €1000 cashback op jouw kozijnen. Toeleveringonline.nl. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Zonnepanelen op het dak. Goed voor je portemonnee en goed voor het milieu. Maar wat als de gemeente ervoor gaat liggen? Nou, zie ik ze niet liggen. Het zou de karakteristieke eigenschappen van het daklandschap te veel aantasten. Hoe frustrerend is dit? Enorm frustrerend. Pointer, vanavond bij KRO NCRV op NPO 2. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl.